Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de bloedige aanval van afgelopen weekend door Hamas de dodelijkste dag voor Joden is sinds de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem was sprake van pure wreedheid gericht tegen het Joodse volk. Biden zei verder dat hij nooit zou hebben gedacht dat hij nog eens naar foto's van onthoofde kinderen zou moeten kijken. Gisteren kwamen die foto's van een overvallen kibboets naar buiten. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen en zo'n 80 mensen zijn gewond geraakt doordat een trein ontspoorde in Noordoost-India. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 lokale tijd in de deelstaat Bihar. Minstens 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaak ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Dat is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Met een flinke vertraging is gisteravond op vliegveld Eindhoven de eerste vlucht met Nederlanders uit Israël aangekomen. De bijna 200 passagiers waren voor het grootste deel toeristen, maar er waren ook tientallen middelbare scholieren aan boord. Hun vlucht was vertraagd doordat de gezagvoerder niet kon landen op Tel Aviv vanwege een dreigende raketaanval. Passagiers vertelden dat ze op de grond moesten gaan liggen in de vertrekhal. Toen het gevaar was geweken, kon het vliegtuig van Defensie landen en mochten de mensen aan boord. Vandaag volgt nog een tweede repatriëringsvlucht. In Zutphen in Gelderland is iemand overleden bij een steekincident. Er waren 2 mensen betrokken bij de steekpartij gisteravond in de Gerard Douwstraat. De ander is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hadden de 2 waarschijnlijk ruzie. Het weer, vannacht periode met regen. De minima dalen naar rond de 15 graden. Overdag op veel plekken een bewolkte en regenachtige dag. Maar in het noorden droog en daar schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Kunnen we aangeboren oogziektes ooit genezen? De nacht van NTR. Stijn Goossens. Dat je ogen goed werken is voor veel mensen een gegeven. Maar voor veel mensen ook niet. Door genetische fouten takelen hun ogen vroeg of laat af. Vaak met blindheid als gevolg. Wie dit kan verhelpen maakt het leven van een grote groep mensen een stuk beter. Mijn gast van vannacht hoopt dit doel te bereiken. Camille Boon is zowel oogarts als hoogleraar oogheelkunde aan de Amsterdam UMC en het Leids UMC. En zijn team doet onderzoek naar erfelijke genetische netvliesziekten en verkent nieuwe behandelingen zoals gentherapie. Tegelijkertijd staat hij als arts en chirurg dicht bij de patiënten die daar baat bij kunnen hebben. Goedenacht, Camille. Goedenacht, Stijn. Welkom bij mij in de studio. Dankjewel. Hoe bevalt het zo om in de nacht wakker te zijn? Nou, een beetje voorgeslapen, rustig over de weg gereden, dus leuke ervaring. Je gaat wel goed komen vannacht. Zeker, denk het wel. Mooi zo. Het is vandaag 12 oktober, dat is de internationale dag van het zicht. Er wordt dan aandacht gevraagd voor de gezondheid van het oog. En dat gaat natuurlijk ook over mensen wiens ogen niet of niet goed werken. Jij specialiseert je in genetische, dus aangeboren oogaandoeningen. Ja. Kun je een idee geven hoeveel mensen hiermee leven? Weet je dat? Ja, het komt toch vaker voor dan veel mensen denken. Dus erfelijke oogziekten die leiden tot slechtziendheid, dan heb je het echt over 1 op de 2.500-3.000 mensen. In de wereld? Of vele miljoenen mensen wereldwijd. Ja, en in Nederland 1 op de 2.500-3.000 mensen. Ja, en de meeste mensen hebben natuurlijk wel goed zicht. Maar zo zelfs vanzelfsprekend is dat niet. Denk je dat mensen daar genoeg bij stilstaan? Ja, dat is een goed punt. We zijn in Nederland natuurlijk heel erg bekend met ziekten als Alzheimer, kanker. Maar dit soort veel voorkomende oogziekten, die blijven een beetje onder de radar, zeg maar. Terwijl toch als je aan mensen vraagt van wat is het meest angstaanjagend voor jou qua ziekte, dan komt eigenlijk slechtziendheid en blindheid vaak in de top 3. En soms zelfs regelmatig op nummer 1 eigenlijk. Ik had er aan het begin van de nacht met een collega van mij over. Die zei, het eerste wat hij zei was, ja, daar ben ik echt als de dood voor. Ja. Dat ik blind word. Ja. Ja, dat is iets waar veel mensen dus wel mee bezig zijn als een angst. Maar misschien niet genoeg met mensen die dus al daar ook al mee te dealen hebben. Precies, ja. En veel van de luisteraars zullen misschien geen idee hebben hoe het is om blind te zijn. Misschien veel ook wel. Kun jij daar misschien bij helpen dat ze daar een beter beeld van hebben? Nou ja, in het voorgesprek toen kreeg ik die vraag ook en dacht, ja, hoe kan ik dat nou goed in beeld brengen? Toen dacht ik, als iedereen nou eens even heel kort, niet als je achter het stuur zit, de ogen dicht doet en zich voorstelt wat de top 3 van zaken zijn die ze het meest waardevol vinden of het meest belangrijk vinden om te kunnen zien. En ook het meest erg zouden vinden om niet te kunnen zien. En ik denk dat heel veel mensen dan binnen no time een top 3 hebben samengesteld. Wat zou in jouw top 3 staan? Ja, mijn top 3 zou denk ik staan wat bij veel mensen die kinderen hebben bijvoorbeeld staat. Nummer 1, kinderen die je ziet opgroeien en dan niet meer zou kunnen zien opgroeien. Ja. Nummer 2, mijn vrouw. En nummer 3, waar ik heel veel waarde aan hecht en waar je in sociale interactie ook heel veel waarde aan wordt gehecht, is natuurlijk het kunnen interpreteren van hoe mensen kijken, hoe mensen eruit zien. Mensen in één oogopslag eigenlijk letterlijk inschatten. En hoe dat, mensen dat, op je reageren. Precies, en dat soort dat zaken. Is voor je sociale interactie heel belangrijk. Dat zou ik erg missen, denk ik. Dus jouw top 3 bestaat eigenlijk uit mensen? Ja. Alleen maar mensen? Ja. Ik denk dat veel andere mensen dat waarschijnlijk ook zo ervaren. Ja. Jij hebt je gespecialiseerd in het oog, in het Netflix zelfs specifieker. Ja. Waarom vind je juist het oog zo boeiend? Ja, het oog is voor mij liefde op het eerste gezicht. Dat is weer een uitdrukking waar het zicht niet voor komt. Maar dat, zo is het wel gegaan. Ik heb in België, in Leuven, geneeskunde gedaan. En toen, ik had altijd het idee dat ik een beetje een traditioneel artsenvak zou gaan doen. Totdat ik een keer bij oogheelkunde meeliep. Want ik kwam achter dat ik wel heel erg van details hield. En de diepte ingaan. En toen ik voor het eerst van dichtbij met de microscoop het oog inkeek. Toen, ja, dat zag er zo fantastisch uit. En toen, ja, ik ben daar eigenlijk gewoon meteen verliefd op geworden. Wat zag er dan zo fantastisch uit? Nou, als wij als oogarts met een microscoop dichtbij naar het oog kijken, dan zie je een heel landschap eigenlijk. Hè, als je kijkt naar de oogkleur, dus de regenboogvlies, de iris. Mm-hmm. Dat ziet er van dichtbij echt fantastisch uit. Het heeft allerlei bijzondere kleuren. Is ook heel persoonlijk. Een soort vingerafdruk is het. Okay. En dat ziet er zo fantastisch uit. Maar ook als je dan dieper het oog ingaat, ja, naar netvlies, waar ik me vooral mee bezighoud. Ja, dat is ook het is een wonder van esthetiek. Ik durf wel zonder enige gêne te zeggen dat het veruit het mooiste orgaan is om naar te kijken. En wat ook zo is, ik ben nogal nieuwsgierig ingesteld. Als je dan door de pupil heen kijkt, dat is echt alsof je door een sleutelgat kijkt. Dus het bevredigt ook enorm de nieuwsgierigheid. Omdat je echt zo'n kleine wereld in kunt kijken door de pupil. En daar heel veel uit kunt afleiden. Ja, heb je het idee dat je mensen dan beter leert kennen op zo'n manier? Of dat niet? Nou, het oog is een beetje de spiegel van de rest van het lichaam. Ja. Los van, ze zeggen, het oog is de spiegel van de ziel, maar ook de rest van het lichaam. Je kunt bijvoorbeeld in het oog tekenen van hoge bloeddruk, van suikerziekte, van erfelijke oogziekte. Je kunt van alles zien in het oog. Dus het is de sleutel naar de rest van je lijf. En de sleutel natuurlijk naar interactie met mensen. Ja. Dus dat maakt het zo bijzonder. Dus jouw werk is wat dat betreft erg belangrijk. Nou, je specialiseert je dan dus ook nog op genetische aandoeningen. Waar komt die interesse vandaan? Dat is een beetje een oude liefde. Toen ik in België terugkwam van België, van geneeskunde. Ik ben een Nederlander, dus ik wilde graag terug ook naar Nederland voor de opleiding. En toen kwam ik achter dat ik wetenschappelijk onderzoek doen. Dat leek me wel wat voordat ik een opleiding zou komen als oogarts. En toen kwam ik in Nijmegen terecht. En in Nijmegen was een van de belangrijkste speerpunten erfelijke oogziekte. Dus daar ben ik eigenlijk gewoon ingerold. Mm-hmm. Maar dat heeft mij toen echt wel enorm gefascineerd. En die oude liefde is niet gaan roesten. Want ik hou me daar dus nu in Amsterdam en Leiden nog steeds mee bezig. En wat ik zo fascinerend vind is dat je dus met één klein afwijkingje in je genetisch materiaal een hele specifieke ziekte kunt krijgen die ook verwoestende effecten kan hebben. En die genetica, die ik vanaf het begin eigenlijk al interessant heb gevonden, de rol van genetica in je ontwikkeling als mens en eventuele ziektebeelden, in combinatie met die oogziekten die er fascinerend uit kunnen zien, maar ook een verwoestende uitwerking kunnen hebben, die heeft gemaakt dat ik dat wel echt blijvend een interessant vakgebied heb gevonden. Ook omdat er tot voor kort helemaal niets aan te doen was. En nu misschien dus wel. Ja. Dus dat daar misschien wat hoop gloort aan de horizon. Dat Precies. is misschien ook wel iets wat je drijvende houdt. Jazeker. Ja. Ja. En heb jij jezelf in je familie ook te maken met dit soort aandoeningen of niet? Nee, je hoort dat wel vaak. Ik ken meerdere collega's die dat wel hebben. Die dus via een familielid dat oogproblemen had erin zijn gerold. Maar dat is bij mij niet zo. Nee, bij mij is het echt gewoon persoonlijke aantrekkingskracht. Mooi. Ja. Je vertelde net dat je in België gestudeerd hebt. Maar je hebt ook in Oxford gestudeerd. Ja. Best een belangrijke universiteit. Ja. Kom je niet zomaar binnen, volgens mij wel. Nee, het was een beetje een aparte route. Ik heb dus in België geneeskunde gedaan. Toen in Nijmegen de opleiding tot oogarts en gepromoveerd. Nou, dat is goed gegaan. Dat was cum laude gepromoveerd en veel artikelen gepubliceerd. Dus toen had ik de kans om een hele mooie beurs te krijgen. Een Niels Stensen Fellowship. En met die beurs kon je een jaar naar het buitenland. En het mooie was, je kon dus gewoon zelf kiezen, als je maar een goed voorstel had waar je heen ging. En in Oxford was men bezig met gentherapie. De eerste gentherapie ooit, die werd al ontwikkeld. En de stad zelf trok mij sowieso enorm aan, Oxford. En zo ben ik toen met mijn vriendin en nu vrouw zijn we daar naartoe gegaan op avontuur. Zo. En heb ik daar een kijkje in de keuken kunnen hebben, de eerste chirurgische stappen gezet. En ook gezien hoe die gentherapie daar werd ontwikkeld. En dat was wel heel inspirerend. Is het balletje daar een beetje gaan rollen voor je carrière? Nou, dat was al eerder gaan rollen, in Nijmegen. Hm. In Nijmegen is dat gaan rollen. Daar heb ik de kans gekregen om te doen wat ik wilde doen. En die vrijheid, dat ligt mij erg. Ja. Als men mij maar gewoon de vrijheid geeft om te doen wat mij interessant lijkt, dan komt het over het algemeen wel redelijk goed. Dat lijkt me dat voor veel mensen ook ja, dat werkt zo. Precies, ja. En ik begreep dat je al op je 36e hoogleraar oogheelkunde in Amsterdam werd en later ook in Leiden. Ja. Dat is best wel vroeg volgens mij. Ja, dat is wel vroeg. Dat is wel natuurlijk een enorme buitenkans en eer geweest. Dat heeft te maken denk ik ook met het feit dat ik gewoon veel onderzoek had gedaan. Dus daardoor ook een bepaald profiel had ontwikkeld. En dat opent dan weer nieuwe deuren. Het is inderdaad vroeg. Het was niet zo heel vaak voorgekomen. Jongste hoogleraar oogheelkunde ooit, of dat niet? Ik geloof van de afgelopen 40 jaar, ja. Ja. Wauw. Ja. Waar komt die gedrevenheid vandaan dan? Ja, dat is een goede vraag. Is het gewoon omdat je passie hier ook gewoon ligt? Ja. Dat je met niks anders bezig bent dan dit? Ja, kijk, mijn werk is wel een hobby. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, ik ben geen workaholic. Misschien, sommigen zullen misschien wel zo typeren, maar ik heb er veel plezier in. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik wil heel graag altijd, ook met andere dingen, gewoon graag de diepte in. En ik heb wel echt, doordat ik gewoon elke week mensen zie die met dit soort ernstige ziekten worden geconfronteerd. Mm-hmm. Ik heb net in de auto's hoorde ik nooit meer slapen. Iemand die zei, ik wil grip hebben op de situatie. En dat is een activist die zich inzette voor de Europese oerbossen. Ja. Dat vond ik een hele mooie. Ik wil graag grip op de situatie houden. En dat doe je door er heel veel kennis over te hebben. En te zorgen dat we een stapje vooruit zetten met de kennis erover. En proberen nieuwe inzichten, nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Dus de combinatie van nieuwsgierigheid en niet stil willen zitten als je geen oplossing hebt voor iets. Nee, zegt geen workaholic, maar ondertussen ben je en hoogleraar en oogarts. Ja. En je doet ook operaties. Ja. Is dat combinatie van hoogleraarschap en oogarts, is dat een normale combinatie? Je hebt met name dat veel onderzoek doen en ook met je benen in de kliniek staan, dat is een wat uitzonderlijker en wat lastigere combinatie. Omdat je eigenlijk een beetje toch voor je gevoel twee banen hebt. Ja. Je begeleidt onderzoekers in het lab en in de kliniek. En daarnaast heb je natuurlijk ook de patiëntenzorg. Maar dat is ook het hele mooie, dat je dus eigenlijk dat kunt combineren. Want dat voedt elkaar natuurlijk wel heel erg. Hoeveel werk steek je dan, hoeveel uur in een week besteed je aan oogarts zijn en hoeveel uur aan oogheelkunde? Nou, het grootste gedeelte toch wel aan het oogarts zijn en patiëntenzorg. Maar als jij alle ballen qua onderzoek hoog wil houden, zul je toch ook wel anderhalf, twee dagen ook desnoods in de avonduren aan onderzoek moeten besteden en nakijken van wetenschappelijke artikelen en dergelijke. Ja, dat hoort er ook bij. Welke heeft je voorkeur? Patiëntenzorg. Ja. Ja, dat drijft mij. Dus gewoon met mensen omgaan, proberen het leven van mensen wat beter te maken door ze te behandelen en ook opereren, moet zeggen dat mijn belangrijkste inspiratiebron is. Maar wat ik al zei, het voedt elkaar echt. Ja, je bent een betere arts als onderzoeker en een betere onderzoeker als arts. Ja. Ja. Hoe ziet dat eruit dan in je werk? Waar kan je dat gebruiken onderling? Nou, bijvoorbeeld gisteren had ik weer ik heb elke dinsdag spreker in Amsterdam UMC met patiënten die nieuwe diagnose van bijvoorbeeld de erfelijke oogziekte retinitis pigmentosa, RP, krijgen. Mm-hmm. Dat is de meest voorkomende erfelijke oogziekte. Die komt ongeveer 1 op de 3000 voor. Ernstige erfelijke netvliesziekte waarbij mensen nachtblind worden en uiteindelijk ook het zicht kunnen verliezen. En mensen komen naar me spreken en die vragen, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen qua wetenschappelijk onderzoek? Want ik weet dat je er niks aan kunt doen, maar ik hoor ook iets over eventuele behandelingen, gentherapie. En door je daar zo met dat onderzoek bezig te houden, dat hele specifieke onderzoek, kun je ze ook veel beter voorlichten. Voorlichten. En daardoor komen mensen ook van redelijk ver ook naar ons spreken toe. Ja. Ja. Verwachtingen temperen misschien ook wel. Absoluut. Ja. Een reality check is heel belangrijk. Dus ik ben wat dat betreft, sta ik er wel realistisch in, maar ook hoopvol. Ja, want zo bang als mensen zijn om blind te worden, ik denk dat zo hoopvol mensen zijn ook om weer te kunnen zien als ze blind zijn. Ja. Dus daar ben je dan ook behoorlijk afhankelijk van. Ja, ja. We gaan zo dieper in op die oogaandoeningen en ook op retinitis pigmentosa, waar je het net over had. En wat voor onderzoek jij daar dan dus naar doet. Maar we gaan eerst even naar muziek. Jij bent de DJ vannacht. Ja, je hebt muziek meegenomen. Het eerste nummer dat je wilde luisteren is een pianosonate van Domenico Scarlatti. Ja, als ik het goed zou zeggen. Ja. In D majeur. Uitgevoerd door Alexandre Tarot. Waarom wil je deze juist met ons in de nacht luisteren? Nou, ik vond het heel erg leuk dat ik wat muziek mocht uitkiezen. En in de nacht is het denk ik goed om niet te heftige muziek te draaien. Dit is rustige, een beetje melancholische muziek. Deze muziek van Scarlatti werkt bij mij heel goed als ik wat rust wil nemen. Een beetje wil nadenken. Tikkeltje melancholisch ben misschien. En straks zijn we alle onze luisteraars kwijt. Zijn ze in slaap gevallen? Nou, ik denk, het is ook wel een sprankelend stuk. Okay. Het interessante van Scarlatti is dat hij is in een soort van wonderjaar geboren. Het gouden jaar waarin ook Bach werd geboren. En Händel en hij ook. En dit is, het is echt heerlijk om naar te luisteren. Nou mooi, gaan we naar luisteren. Bij ons in de studio is vannacht oogarts en hoogleraar oogheelkunde Camille Boon te gast. Deze nacht spreek ik met hem over zijn onderzoek naar erfelijke oogaandoeningen en hoe we dit mogelijk in de toekomst kunnen genezen. Heb je een vraag aan Camille over oogaandoeningen of over zijn werk als oogarts? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen bij ons in de uitzending. We gaan het met jou hebben, Camille, over oogaandoeningen aan het netvlies. Misschien is het wel goed om de luisteraars nog even een opfriscursus te geven over hoe het oog nou precies werkt. Want dat is best wel wonderlijk. Je zei het net zelf ook al. Het is misschien wel het meest wonderlijke orgaan in het lichaam. Of het mooiste. Kun je ons een beetje meenemen in de basis van wat jij als oogarts weet? Ja, dus het oog is eigenlijk, zoals jullie weten, een klein bolletje van nog geen 3 centimeter. Waar echt, ja, het is eigenlijk een soort van mini-fotocamera. En het wonder van het zicht gebeurt eigenlijk als op het moment dat een lichtstraal het oog inkomt. Pardon, het oog komt het oog binnen. Het licht wordt gebroken naar het centrum achterin het oog van het netvlies, de gele vlek, de macula. En daar wordt het licht omgezet in een elektrisch signaaltje. In de cellen van het netvlies, dus de kegeltjes en de staafjes. En dat is eigenlijk waar het wonder van het zicht begint. Want er wordt een lichtdeeltje omgezet in een elektrisch signaaltje. En dat elektrische signaaltje wordt dan binnen het netvlies verwerkt tot een eerste primitief beeld. En via de oogzenuw, het kabeltje naar de hersenen toe, komt het in de hersenen terecht. En daar wordt het eigenlijk gevormd tot een volwassen beeld, zeg maar, waarin we ook echt gewoon gaan interpreteren en emoties en gedachten gaan vormen bij een beeld. Ik heb ook altijd geleerd dat we onze ogen het beeld op zijn kop eigenlijk opvangen, toch? Klopt. En de hersenen die draaien dat dan weer terug. Ik vind dat ook zo bizar dat kan, ja, en gebeurt. Sterker nog, als je nou een bril op zou zetten die het beeld om zou keren, dan zou na een tijdje, ik weet even niet precies hoe lang, zou de hersenen het weer terugdraaien. Oh, vreselijk. Maar vervolgens moet je dan niet die bril afzetten, want dan is je dan een tijd lang je beeld weer op Ik weet niet of je goed kan functioneren als je zo'n bril nee. voor lang. Is het Netflix dan het belangrijkste onderdeel van het oog? Ja, het moeilijkste. Het is het meest complexe onderdeel. Waarom? Alle onderdelen zijn belangrijk. Omdat je, kijk, bijvoorbeeld het hoornvlies. Vaak verwarren mensen het hoornvlies en netvlies met elkaar. Het hoornvlies zit aan de voorkant van het oog. Dat is het laagje over je oog heen, toch? Dat is het licht doorlatende deel. Ja. En daar zit geen zenuwweefsel. Ja, zitten wat gevoelszenuwtjes in. Maar dat is transparant. Kun je ook transplanteren. Mm-hmm. Maar netvlies, dat is een en al complexe zenuwcellen. Eigenlijk een hele specialistische uitstulping van je hersenen. Dat kun je ook niet transplanteren, helaas. Dat zou geweldig zijn als we dat zouden kunnen transplanteren. Maar het is zo complex met allemaal bloedvaten. Eigenlijk kunnen we heel veel met oog. Maar juist het netvlies, daar kunnen we nog niet zoveel mee. Nee. En dat is waarschijnlijk ook waar die oogziektes waar we het zo over gaan hebben dan dus de meeste impact op hebben. Maar voordat we dat gaan doen, jij hebt een stukje geschiedenis meegenomen. Want we kennen, we weten eigenlijk al heel lang veel over het oog. Ja. En er wordt al heel lang onderzoek naar gedaan. En jij hebt een oogspiegeltje meegenomen dat ook echt uit de 19e eeuw komt. Klopt. Het interessante is dat tot, laten we zeggen, 1840, 1850 konden we niet als oogartsen, toen had je al nog bijna geen oogartsen trouwens. Oogartsen zijn ongeveer het eerste specialisme wat zich heeft ontwikkeld, zeg maar, uit algemene geneeskunde. En toch nog niet eens zo lang geleden dan? Nee. De oogartsen konden tot 1840, 1850 niet door de pupil heen achter in het oog kijken naar het netvlies. Dus men wist wel, er zit daar een netvlies, maar men kon al die ziekte niet karakteriseren. Toen was een briljante arts van Helmholtz uit Duitsland, die bedacht een systeempje, een soort van spiegeltje letterlijk, waar je mee dus met bepaalde lensjes in het oog kon kijken. Hier zie je dat. Dat is eigenlijk niet veel meer dan een stokje met erop een klein rond spiegeltje en een gaatje erin. Dan kun je een lensje voorzetten. En wat men dan vervolgens deed, is men zette een olielamp of een kaars neer. De oogarts hield dit voor zijn oog. Keek door de pupil door het weerkaatsende licht dat terugkaatste uit het oog in het netvlies. En zo werd er een hele nieuwe wereld gingen open voor oogartsen. Want ze konden ineens allerlei netvliesziekten zien. Ja. En Nederland heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Want de beroemde oogarts Donders, waarvan een beeld staat in Utrecht op Jans Kerkhof, die heeft samen met zijn artsonderzoeker Promovendus, heeft hij een nog betere oogspiegel ontwikkeld binnen 1-2 jaar na de beschrijving van Helmholtz. Ook een instituut vernoemd, toch? Precies, ja. In Nijmegen, herseninstituut. Ja. En hij heeft toen de eerste plaatjes van het netvlies ooit beschreven in een proefschrift. Wow. Dus hij zag heel snel, dat was een briljante man, hij zag heel snel, dit is echt interessant. Dit moeten wij ook doen. Heeft vervolgens in Amsterdam een nieuwe, betere oogspiegel laten maken en vervolgens de eerste plaatjes beschreven. En waarom heb jij juist deze en niet die? Ja, omdat die niet te krijgen is. Nee. Deze heb ik gekregen van mijn begeleider tijdens mijn promotieonderzoek. Toen ik hoogleraar werd, heb ik van Karel Hoying, hoogleraar in Nijmegen, heb ik deze gekregen als bijzonder cadeau. Voor de mensen die niet naar de webcam kijken, want daar is het eventueel op te zien. Het is eigenlijk een soort, qua formaat, een beetje een vergrootglas. Iets kleiner rondje bovenop. Ja. En daar zit dan geen vergroting op, maar een spiegeltje aan één kant. En aan de andere kant een gat, wat er doorheen gaat. Ja. En dat spiegeltje zorgt dus voor lichtweerkaatsing. Dat was destijds niet eens een lamp, hè. Zo lang geleden is dat. Precies. En dat die weerkaatsing van het licht, die zorgt eigenlijk dat je beter naar dat oog kan kijken. Ja, dat licht dat stuurde je dan het oog in en dat werd dan weer teruggekaatst. En zo kon je, ja, je kunt je dat niet meer voorstellen. Nu hebben we allemaal fantastische elektrische microscopen. Maar het is een wonder dat men dat soort beelden dus kon beschrijven met zo weinig licht en zo weinig middelen. Was je liever in die tijd oogarts geweest of nu? Nee, veel liever nu. Ja, veel meer kennis. De vooruitgang gaat nu zo snel. Ja. Ja, en toch, ja, er zijn best wel wat stappen in het oog waar het fout kan gaan met het zicht. Dat leidt dan tot slecht zicht of tot blindheid. Wat voor oorzaken kunnen dat allemaal zijn? Nou, de meest bekende oorzaak voor veel mensen is staar. En dat kun je met een simpele staaroperatie verhelpen. Gelukkig. De meest uitgevoerde operatie ter wereld. Als het gaat om netvliesziekte, dan kennen mensen soms ook nog wel de netvlieslating. Een acute loslating van netvlies. Die operatie duw ik ook veel. Dus dan moet je netvlies snel weer op zijn plek krijgen met een operatie, want anders word je blind. Maar dat kan dus ook verholpen worden. Dat kan verholpen worden, maar kan wel blijvende schade geven als je niet op tijd bent. Dus als iemand plotseling flits of troebelingen ziet of een donkere vlek, dan moet je meteen naar de oogarts. Bij deze een waarschuwing. En een andere oorzaak die veel voorkomt is macula degeneratie. Een slijtage van het centrum van het netvlies, waardoor je het gezicht niet meer goed kunt herkennen en dergelijke. Maar de meest voorkomende erfelijke oogziekte is retinitis pigmentosa. Ja, want we gaan het echt vannacht vooral hebben over erfelijke oogziektes. En genetische oogziektes zijn dat dan in dit geval. Wat maakt dat zo speciaal, het genetische deel? Ja, die genetische oogziekten, het grote probleem daarvan is dat ze vaak vroeg optreden. En dus soms zelfs al bij de geboorte. Dat kinderen echt al zeer slechtziend worden geboren. Maar ook in de eerste levensjaren, tot studententijd bijvoorbeeld, dat mensen ineens denken van, hey, ik kan niet meer goed zien in het donker, ik stoot overal tegenaan, ik kan geen gezichten meer herkennen. En soms is het dan zo dat je binnen een paar jaar tijd heel ernstig slechtziend bent. Maar soms is het al dus heel vroeg op de kinderleeftijd dat kinderen al met hele slechte ogen worden geboren. En blind zelfs worden geboren. En dat komt doordat één erfelijke factor, één factor in het genetisch materiaal, ervoor zorgt dat die cellen die normaal het licht goed verwerken, niet goed werken. En dat ene genetische factortje, wat je dan door pech eigenlijk overerft van je ouders, dat zorgt er dan voor dat je dus dat die cellen gewoon op een gegeven moment niet meer kunnen functioneren. Hoeveel genen zijn er die te maken hebben met het zicht en het oog? Ja, dat is een interessante vraag, want ik gaf al aan, het oog is heel complex. En dat wordt weerspiegeld in het aantal genen die dit kunnen veroorzaken. Er zijn honderden genen alleen al die erfelijke netvliesziekte kunnen veroorzaken. Is dat meer dan normaal? Want ik heb geen idee hoe dat veel werkt. Meer dan normaal. Veel meer dan normaal. Maar dat geeft aan hoe complex die machinerie is van het zicht. En alleen al in het netvlies. En dan elk gen doet weer net iets anders voor Precies. het oog. Ze werken allemaal samen en doen allemaal net iets anders. Ze leiden het soms wel tot eenzelfde soort ziekte, vaak wel. Bijvoorbeeld alleen al voor die netvliesziekte RP, retinitis pigmentosa, zijn er meer dan 100 verschillende genen. En dan kan in één van die 100 genen kan een foutje zitten, of in al die 100 genen zit dan een foutje? Ja, in één gen zit een foutje over het algemeen. Ja. Dat is een flinke zoektocht dan. Enorme zoektocht. In Nederland lopen we echt al jaren voorop in het doen van genetische analyses. Veel van die genen zijn ook in Nederland ontdekt. Dus dat is wel iets waar we best blij mee kunnen zijn. En gelukkig wordt in Nederland ook door de verzekeraar vergoed. En daarom lopen wij in Nederland ook wel wereldwijd voorop in het onderzoek hiernaar. Doordat je eigenlijk heel laagdrempelig toegang hebt tot die genetische analyse. Maar het is zoeken naar een speld in de hooiberg. Dus het duurt 4 maanden voordat je de uitslag hebt van dat genetisch onderzoek. Ja. Maar dan heb je vaak wel de oorzaak gevonden. Nou, dat is gelukkig, maar dat we daar ook steeds meer over weten en onderzoek naar kunnen doen. Ja, het is belangrijk, want mensen willen ook vaak weten van, goh, wat is de prognose, maar ook wat is de kans om kinderen te krijgen? Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Dus, en ja, daarvoor moet je weten welke factor het is. Dat je die ziekte hebt, betekent niet meteen dat andere mensen, dat je de nageslacht het ook krijgt, toch? Nee, dat hangt er vanaf hoe het overerft. Dus dominant of recessief heet dat dan. Dus als je maar één factor, als je aan één factor voldoende hebt om te krijgen, dan heeft een kind 50% kans om te over te erven. En ik begrijp dat binnen retinitis pigmentosa daar ook weer verschillen tussen zitten. Precies, toch? Ja. Dus het hangt er vanaf eigenlijk of je je hebt van elk gen 2 kopieën als mens. Welk gen dan ook. Mm-hmm. En als 1 kopie dat afwijkend is voldoende is, dan heb je kans dat je 50% kans dat je het aan een kind doorgeeft. Terwijl als allebei aangedaan zijn, blijft het meestal aan 1 generatie. Omdat je ook nog een gen van de andere ouder van het kind krijgt. Je vertelde net, retinitis pigmentosa, waar we het nu over hebben, is de meest voorkomende genziekte. Hoeveel andere genoogziektes zijn er, genetische oogziektes? Nou, er zijn er heel wat hoor. Je hebt bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld de ziekte van Stargardt. Dat is eigenlijk juist dat het centrum bij de retinopigmentose is. Krijg je kokerzien, nachtblindheid. En uiteindelijk kan ook het centrum van je zicht aangetast worden. Maar het gaat van buiten naar binnen. Mm-hmm. Terwijl bij de ziekte van Stargardt is het juist zo dat van binnen naar buiten gaat. Die mensen krijgen eerst last van geen details meer kunnen zien, niet meer kunnen lezen. Die mensen houden vaak nog wel het gezichtsveld rondom. Dus ook het zien in het donker. Terwijl bij RP gaat allebei over het algemeen na verloop van tijd is slechter worden. Jij kijkt mij vragend aan. Misschien een goed moment. Wij kennen elkaar. We hebben elkaar één keer eerder ontmoet. Ja. Het komt, mijn moeder heeft retinitis pigmentosa. Dus ik ben er in de praktijk een klein beetje bekend mee. Die heeft dat ook gekregen in haar studententijd, zoals je dat net beschreef. Ja. En gedurende mijn opvoeding is dat erger geworden. En inderdaad, dat leidt uiteindelijk tot blindheid bij veel mensen. Ik begreep ook dat het zelfs nog samen kan gaan met andere genetische aandoeningen, waardoor je zelfs ook doof kan worden. Ja. Daar zijn ook, is ook een documentaire over gemaakt. Ja. Twee zusjes van elkaar die daar langzaam, waar het gewoon en donker en stil wordt. Ja. Ongelooflijk is dat. Syndroom van Usher heet dat. Ja, ja. Usher inderdaad. Hoe komt het dat die dingen allemaal zo met elkaar te maken hebben? Met elkaar. Ja, dan moet je weer kijken naar de genen. Vaak is het zo dat retinitis pigmentosa dus los van slechthorendheid voorkomt. Maar sommige van die genetische factoren die spelen niet alleen een rol in die lichtgevoelige cellen in het oog. Mm-hmm. Maar ook in de trilhaartjes van het oor. Dus het binnenoor. En dus om die honderden cellen, die dus of genen die dus ook te maken hebben met het zicht, zeggen soms ook iets over net hoe je hoort. Die hebben soms ook een functie in het oor. En dan kan het dus helaas samengaan. En je vertelde net ook dat veel mensen met deze aandoening, met retinitis pigmentosa, dat die laat op latere leeftijd daar pas achter komen. Hoe komt dat? Je hebt hele late vormen, je hebt ook hele vroege ernstige vormen. Mm-hmm. Maar wat meestal het verhaal is, als je mensen dan terugvraagt, iemand die op mijn spreker komt met de RP, die zegt van vanaf mijn tiende toen zag ik al slechter in het donker vergeleken met mijn leeftijdsgenootjes. En dat werd steeds erger. En op een gegeven moment begon ik tegen dingen aan te stoten. Het begint eigenlijk pas op te vallen op later. Precies. En op een gegeven moment is de druppel, die doet de emmer overlopen. En dan denk je, oké, dit is echt niet normaal. Ik moet echt nu naar een oogarts toe. En dan wordt die diagnose ineens gesteld. Ja. Laten we nog heel even wat dieper inzoomen op dat retinitis pigmentosa. Wat gebeurt er nou in je oog waardoor je slechter gaat zien bij specifiek die genetische ziekte? Precies, ja. Je hebt dus een erfelijke factor die niet goed werkt, een gen. En dat gen dat speelt een belangrijke rol in de lichtgevoelige cellen. Je hebt twee hoofdlichtgevoelige cellen. Dat zijn de kegeltjes, mm-hmm. die belangrijk zijn voor het kleuren zien en het scherp zien. Die zitten in het centrum van je zicht. Ja. En de staafjes. En de staafjes die zijn vooral voor het hele subtiele schemer en donker zien. Mm-hmm. En bij RP zijn het met name die staafjes die niet goed werken door die erfelijke factor. Dus wat er gebeurt is, die staafjes die krijgen het steeds moeilijker. Soms zijn ze al aangedaan bij de geboorte, dat is het meest ernstige vorm. Maar vaak krijgen ze dan in het begin, in de eerste decennia van het leven, krijgen ze het steeds moeilijker. En op een gegeven moment gaan die functie niet meer goed kunnen vervullen. En kunnen ze niet meer dat subtiele donker zien ondersteunen. En na verloop van tijd gaan ze echt afsterven en krijg je dan koker zien. Dus krijg je dus dat je het hele beeld rondom eigenlijk niet meer goed ziet. En alsof je door een wc-papier koker, zeg maar, zo'n kartonnen zo'n wc-rolletje. Ja, precies. En dat wordt steeds kleiner. En dat is natuurlijk super bedreigend. Want je wereld wordt letterlijk kleiner. Ja. Je stoot tegen dingen aan. Je kunt niet meer auto rijden. Dat is vaak een van de ergste eerste dingen waar mensen dan waar mensen mee geconfronteerd worden, zeggen, ik raak mijn rijbewijs kwijt. En het zijn mensen die dat allemaal wel hebben kunnen doen vaak. Is het vaak. Ja. Dus je verliest iets wat je wel kon. En dat is heel confronterend. Ja. Ja. En toch zijn er ook mensen die het wel vanaf begins af aan hebben. Ja. Merk je nou dat daar verschil tussen zit, tussen dat soort patiënten die jij tegenkomt en mensen die het later hebben gekregen? Ook dat is interessant om iets over te zeggen. Ik denk dat dat wisselt. Je kunt eigenlijk niet zeggen, bij de ene patiënt loopt het zus en de andere zo. Maar mijn ervaring is dat mensen die van heel jongs af aan eigenlijk al slechtziend zijn, dat die doorgaans ook wat minder moeite hebben om er ook mee om te gaan. Mm-hmm. Omdat ze niet meer belangrijke zaken verliezen, die hebben ze al verloren in het begin. Ja, dus het is een heel psychologisch dingetje. Ja, ja. Laten we zo nog wat meer hebben over hoe patiënten hiermee omgaan. Jouw onderzoek richt zich echt op het beter begrijpen, onder andere, van die ziekte. Hoe doe je dat? Hoe doe je daar onderzoek naar? Het onderzoek dat wij doen, zeg ik wel eens, dat is van bedside to bench and back. Dus je gaat van spreekkamer naar laboratorium en terug. In eerste instantie proberen we die ziekte vooral beter in kaart te brengen. Ze zijn zo zeldzaam dat er weinig kennis over is. Terwijl als je er iets aan wil doen, dan zul je de ziekte ook goed moeten kennen. Wat is de prognose? Hoe zien ze eruit? Hoe kan ik ze best in kaart brengen? Wat kan ik de patiënt vertellen? Maar vervolgens zul je ook die genetische factoren moeten gaan onderzoeken in het lab. En kijken of je in een laboratorium, in gekweekte cellen en dergelijke, onderzoek kunt doen naar hoe kun je ervoor zorgen dat dat gen weer gaat werken. Of dat er een nieuw gen in wordt gestopt. En vervolgens kun je dan terug naar, hopelijk in een ideaal geval, naar de patiënt met een behandeling, bijvoorbeeld gentherapie. Dus dat zijn zaken waar we onderzoek naar doen in Amsterdam UMC. En dat doe ik in nauwe samenwerking met een collega van mij in het lab, professor Artie Bergen. En ja, dat is een soort van optelsom, 1 plus 1 is 3. Ik kijk er vooral vanuit de kliniek naar, ik behandel mijn patiënten, ik lever ook ideeën aan. En hij ontwikkelt die super nieuwe technieken. Je doet het niet in je eentje. Nee. Dat is belangrijk om te vermelden. Groot team, ja. een heel onderzoeksteam natuurlijk, die daaronder valt. Hoeveel heb je al in kaart kunnen brengen hiervan? Nou, dit is iets wat internationaal natuurlijk plaatsvindt. Dus je kunt niet alle genen, ik zei al, zijn honderden genen, je kunt niet alle genen tackelen, maar je probeert een paar hele belangrijke genen, of genen waarvan je zegt van, nou, die zie ik vaak in mijn patiënt terug, daar probeer je onderzoek naar te doen. En nou ja, we hebben toch al heel wat publicaties over verschillende genen die bijvoorbeeld RP kunnen geven, geschreven over hoe ontwikkelt die ziekte zich, wat zijn de risicofactoren. En we zijn nu ook voor meerdere van die ziekten in het lab nieuwe behandeltechnieken aan het ontwikkelen. Wat voor behandeltechnieken zijn dat? Nou, je moet dan vooral denken aan gentherapie. Dus het gen wat niet goed werkt, dat moet je weer werkend zien te krijgen. Als je op tijd bent en die cellen werken nog, dan kun je ervoor zorgen dat die cellen misschien kunnen overleven. En wat je dan doet is eigenlijk je moet een soort envelopje zien te maken. En dat is dan vaak een onschadelijk gemaakt virusje. In dat envelopje stop je het goede gen met allerlei signaaltjes waardoor ze de weg naar de cellen kunnen vinden. En dat zou je dan in een ideale wereld, en daar zijn we nu net mee begonnen, zou je met een operatie die gentherapie in het oog kunnen injecteren via een specialistische operatie. En dan hoop je dat die cellen dat gen in gaan bouwen en overleven. En je bent net begonnen met operatie, zeg je. Heb je een eerste operatie gedaan? Ja, dit jaar is voor mij wel echt een droom uitgekomen. En ik denk ook voor die patiënten die ik heb geopereerd, dat we eindelijk kunnen proberen om die gentherapie toe te passen. En dus wat we hebben gedaan is, ja, tot voor kort zag je mensen op je spreken en zeiden van, ja, we kunnen u wel helpen. We kunnen u visuele ondersteuning geven met visuele revalidatieinstellingen zoals Visio en Bartimeus. Maar we kunnen niet behandelen. En nu voor het eerst, voor een kleine groep maar, dus het is nog echt voor een kleine groep, maar kunnen we zeggen van, we hebben een behandeling die we in uw oog, die we kunnen testen. Daar zitten risico's aan. Dat zijn moeilijke gesprekken waar je heel goed moet praten over, geen overspannen verwachtingen hebben. Er zitten risico's aan. Maar ik kan nu opereren en daarmee kunnen we mogelijk de ziekte tot stilstand brengen. En misschien zelfs wat verbeteren of in ieder geval tegengaan dat het achteruit gaat. Het heeft dus vooral wel zin alleen voor mensen die eigenlijk nog zicht hebben. Ja, dat zijn wel mensen die hebben al best ernstige retinitis pigmentosa, maar vaak is het centrum van het zicht nog gespaard. En dat is zo belangrijk voor lezen, gezicht herkennen, functioneren. Precies. Ja. En ik heb de eerste twee patiënten met zo'n erfelijke oogziekte, RP, heb ik dus een paar maanden geleden geopereerd. En dat was echt wel voor mij echt een groot hoogtepunt. Hoe reageren mensen als je dit met hun bespreekt? Want ik neem aan dat het niet voor iedereen zomaar de oplossing gaat zijn. Nee, dus je moet ten eerste patiënten screenen van, goh, komt iemand voor een aanmerking? Is het nog zinvol? Lopen ze niet te veel risico? En daarnaast is het zo dat je ook echt een reality check moet doen. Je moet echt zeggen van, ja, je gaat niet beter zien. Waarschijnlijk niet. Dat moeten we nog even kijken. Oh, zou het zomaar kunnen zijn van wel? Nou ja, het zou kunnen dat mensen toch ook iets meer kwaliteit van zicht zouden kunnen krijgen. Maar ik dat moet de hersenen gaan compenseren of zo. Of echt ook dat er netvlies wordt bijgebouwd als het ware. Nee, er wordt geen netvlies bijgebouwd, maar dat je die cellen een soort van boost geeft. Dat zou wel kunnen. Nou is er ook onderzoek naar stamcellen, begreep ik. En die hebben als functie dat je wel dingen weer kan laten maken. Ja. Hoe zit dat? Het mooie van stamcellen is, dan zou je dus de cellen die afgestorven zijn, die zou je kunnen vervangen door nieuwe cellen. En een van de kleine wondertjes die afgelopen jaren zijn opgetreden, is dat wij als mensen, en dat vind ik het mooie van deze tijd, dat gaat zo snel die ontwikkeling. Je kunt dus van iemand met een erfelijke ziekte bijvoorbeeld, kun je bloed afnemen. Je kunt zo'n bloedcel bepaalde stimulatie geven met een soort pokon voor cellen, zeg maar. Dan kun je die cellen omvormen naar stamcellen, eigen stamcellen. En vervolgens kun je ze ook nog laten omvormen naar hartcellen, oogcellen, allerlei soorten cellen. We hebben 2 weken terug een onderzoeker gehad die dit doet. Die heeft zelf ook hartaandoeningen gehad. Ja. Heeft nu een donorhart. En die doet onderzoek naar stamcellen. Ja. Die dus weer een nieuw hartweefsel kunnen maken. Nou ja, dat doen wij dus werkt ook. Exact hetzelfde voor ogen dus. Precies, precies. Alleen het moeilijke is om die cellen ook daadwerkelijk in het orgaan in te brengen en dan te laten werken. Dat zal de grote uitdaging zijn. En dat is bij stamcellen wel echt een hele grote uitdaging. Nog zeg ik ook als oogchirurg. Ja. We gaan zo nog wel even meer hebben over de toekomst. Ik ben eerst nog wel benieuwd. Jij hebt best wel veel contact met patiënten. Dan zal je ook wel meemaken hoe het is voor die mensen dat ze langzaam minder gaan zien. Hou je daar veel mee bezig of ben je daar veel mee bezig? Ja, zeker. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je ziet ook dat het heel erg wisselt van persoon tot persoon. Wat voor impact het op iemand heeft. Hangt natuurlijk ook van de ernst van de ziekte af. Maar dat houdt je wel echt bezig. Hè? En dat geeft je ook die drive om er iets aan te willen doen. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijke drijfveer voor mij. Ligt er voor jou als oogarts ook een functie bij die patiënten om hen daarin te begeleiden? Of zijn daar andere partijen voor? Nou, dat is een combinatie. Hè? Kijk, ik zie die mensen voor controle vaak hoogstens 1 keer in het jaar. Iets vaker in het begin als de diagnose volgt. Dan wil ik ze sneller terugzien, ook om het er verder over te hebben. Maar wat heel belangrijk is, denk ik, is dat we in Nederland een heel goed systeem hebben ook van ondersteuning voor mensen met visuele beperkingen. Ik noemde net al even tussen neus en lippen door Visio en Bartimees. Dat zijn visuele begeleidingsinstellingen. Mm-hmm. Die dus echt op de persoon toegesneden advies kunnen geven. Met werk, met ook psychologische ondersteuning. Want het is echt voor sommige mensen echt een soort van rouwproces waar je in komt. Zeker als er geen behandeling is. Ja. Dus daar werk je echt in samen. En dat is in Nederland wel goed geregeld. Hoewel uiteindelijk komt het op het bord van de persoon zelf natuurlijk. Ja. Maar, een rouwproces omdat je dus eigenlijk iets verliest. Niet iemand in per se, maar je zicht in dit geval. En soms je zelfstandigheid. Ja. Je zelfstandigheid, je manier van functioneren zoals je dat gewend was. Ja. Ja, dat herken ik ook hoor bij mijn moeder. Die is daar ook heel veel mee leren om moeten gaan. Ja. En dat is niet alleen maar mooie dingen. Dat is ook vooral veel verwerken, verliesverwerking en emoties. Wat mij ook opvalt, absoluut, dat herken ik heel erg. Wat mij ook opvalt is dat heel veel mensen, hoewel ze door een enorm dal gaan, dat ze dus ook heel veel nog wel kunnen en ook weer heel veel kracht kunnen vinden. Mm-hmm. Dat heb ik ook bij jouw moeder ook wel duidelijk teruggehoord toen zij die lezing gaf. En een lezing over haar boek. Ik weet niet of ik dat had niet gezegd. Nee, had het niet gezegd, maar ze heeft daar een boek over geschreven. Ja. Na een lezing over gegeven. En dat vind ik ook wel heel indrukwekkend. De flexibiliteit die mensen toch vaak hebben. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het een enorm impact heeft. Nee, en die flexibiliteit wordt ook heel erg van je verlangt, maar ook wel ondersteund weer door hoe we hier in de maatschappij mee omgaan. Ik denk dat nog steeds niet voldoende is. Nee. Maar het feit dat er op stoepen plekken zijn waar blinden zich ook makkelijk over kunnen laten volgen. Dat er stoplichten zijn die daar opgebouwd zijn. Ja. En blinde geleide honden aangeboden worden. Dat soort dingen zijn cruciaal natuurlijk om je een weg te vinden. En ook om in de maatschappij te kunnen blijven functioneren wat dat betreft. Ja, daar mogen we heel blij mee zijn dat het in Nederland goed geregeld is. Ja. Merk jij soms dat je zelf ook blijft hangen in ervaringen die je meekrijgt? Dus het feit dat je veel met dit soort toch traumatische dingen ook bezig bent, lijkt me ook voor jezelf wel impactvol. Ja, dat is wel zo. Je moet daar proberen een beetje afstand in te bewaren, omdat je het anders niet. Anders dan neem je dat denk ik te veel mee. Maar dat gaat je soms niet in de koude kleren zitten. Als jij net voor het eerst bij een jong iemand een diagnose stelt en zo iemand barst in tranen uit, dan is dat niet iets wat je even makkelijk van je afschudt. Nee. Ja. En het onderzoek wat je doet heeft ook best wel veel financiering nodig. Dat komt niet zomaar van de overheid of van de universiteiten. Hoewel die ook wel wat inleggen waarschijnlijk. Ja. Hoe zorg je dat jij gefinancierd wordt in je onderzoek? Ja, dat is inderdaad lastig. Je hebt inderdaad al druk met onderzoek en het klinische werk en dan ook nog onderzoeksaanvragen schrijven. Dat is soms een beetje, dat is niet de favoriete hobby. Nee. Dat komt een beetje terug op waar we net over hadden. Dat aandacht voor oogziekten, hoewel ze veel voorkomen en hoewel mensen het heel bedreigend vinden, is ook qua onderzoeksfinanciering eigenlijk best lastig. Mm-hmm. Ik zou hopen dat daar wat meer aandacht voor zou zijn. En ook meer mogelijkheden. Dus we zijn bezig met allerlei manieren om het onderzoek te financieren. Hè? Want je moet de salarissen betalen van onderzoekers die het onderzoek doen. En Nou ja, dan is het wel heel hartverwarmend om te zien dat er soms initiatieven zijn, vaak vanuit patiënten, ouders van kinderen met deze ziekte, die proberen hier echt een sprong in te maken. In Amerika is dat veel gebruikelijker. Maar in Nederland, in Amerika zijn er veel meer private donoren van onderzoek. Dat gaat echt om daar kunnen we nog wat van leren. Kunnen we echt nog wel wat van leren. Maar daarom is het extra inspirerend als je dat in Nederland dan meemaakt. Ik heb nu een paar keer meegemaakt ook met de Walk for Light bijvoorbeeld. Dat is een avondwandeling event. Dat is georganiseerd door Dave en Lieneke Hogevorst. Ouders van 3 dochters met RP. Dat mag ik zeggen, want dat staat gewoon op mijn website. Ja. En zij hebben die kracht gevonden en die motivatie gevonden. Ook al hebben ze het zelf erg druk, om die Walk for Light op te zetten als voor fondsenwerving voor erfelijke oogziekten. Om bij jonge mensen onderzoek te kunnen doen en te kunnen blijven doen. Want het is kostbaar onderzoek naar nieuwe behandelingen. En samen met Rob Bruins, die zelf ook een oogziekte heeft, een patiënt van me, hebben ze samen ook oogonderzoekgenootschap opgericht. En dat is nu net gelanceerd. En daarmee proberen we eigenlijk gewoon die aandacht voor die ernstige erfelijke oogziekten veel meer te krijgen. En ja, dus toch die financiering wat makkelijker te maken. Dus als mensen daar verder zelf ook aan mee willen bijdragen, dan kan dat dus ook via die Walk for Light dan in dit geval. Ja. En via dat onderzoeksgenootschap. Ja, precies. Walk for Light, walkforlight.nl en een oog-onderzoekgenootschap. .nl, dan daar kun je dat vinden. Ik heb even reclame gemaakt nu, maar dat is echt inspirerend. Voor een goed doel. Ja, dat is echt inspirerend om dat vanuit die mensen te zien. En dat is een hele leuke samenwerking. Nou, dankjewel. We gaan zo meteen natuurlijk verder praten over de toekomst en wat we met dat geld voor dat onderzoek uiteindelijk hopen te kunnen bereiken. Eerst nog een keer muziek, want jij hebt nog een nummer meegenomen. Dat is een cover van Blackbird van de Beatles, gespeeld door Brett Meldau. Zeg ik dat goed? Ja. Waarom dit nummer? Nou, dit is gewoon een mooi nummer. Blackbird van Paul McCartney en de Beatles is gewoon een fantastisch nummer, vind ik. Zit dan natuurlijk een hele. Het gaat ook over de emancipatie van de Afro-Amerikanen. En Brett Mehldau is een hele mooie, goede jazzpianist die daar een fantastische versie van heeft gemaakt. Ook een mooie, wat rustigere versie voor in de nacht, dacht ik. Mooi. Voordat we daarna gaan luisteren, na het nieuws van 3 uur... Heb je als luisteraar ook de kans om een vraag te stellen aan Camille in onze uitzending. Stuur je vraag vast in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel 0800-1121 en dan kun je dus straks na het nieuws je vraag stellen aan Camille. Dan is dit Brett Meldau met een cover van The Beatles' Blackbird. Thank you. Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht oogarts en hoogleraar oogheelkunde Camille Boon te gast. Ik sprak hem over zijn onderzoek naar genetische oogaandoeningen van het netvlies en de gentherapiebehandelingen die veel hoop biedt. De rest van dit uur spreekt met hem over wat de toekomst te bieden heeft. Heb je een vraag aan Camille over oogaandoeningen of over zijn werk als oogarts? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Allemaal gratis. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live ook je vraag stellen bij ons hier in de uitzending. Eerst gaan we nog even in gesprek met Camille. Ik wil het graag met jou hebben over de toekomst. Want voor de muziek hadden we het al kort over dat we optimistisch zouden kunnen zijn over bijvoorbeeld je onderzoek naar gentherapie waar je aan werkt. Het is in ieder geval een belangrijke ontwikkeling. Hoe ver ben je al gekomen met het genezen van oogaandoeningen? Ja, wat dat betreft staan we echt wel aan het begin. Jammer dan. Ja, nee, dus we zitten echt in een pionierstijd. We hebben nu de eerste patiënten behandeld met gentherapie. Wat op zich al een wonder is. Het mooie is, het oog loopt er echt in voorop. Jij hebt dus een operatie gedaan, hè? Vertel je. Ja, die operatie is gedaan met gentherapie. Dat wordt nu wereldwijd uitgerold. Dat zijn grote studies die door farmaceutische firma's ook mee worden gesponsord eigenlijk, want het gaat om miljoenen dat het kost om dat te testen. Het is niet iets wat jij alleen gedaan hebt, ontwikkeld hebt. Dat is echt wereldwijd. Wereldwijd wordt dat in gang gezet. En er zijn een aantal expertisecentra, waaronder Amsterdam en in Nederland ook in Nijmegen bijvoorbeeld, waar men dat test. En dat is nu de eerste keer ooit dat die operaties gebeuren. Dus dat is echt een mijlpaal, maar wel echt een pionierstijd. Ja. Het oog loopt ook echt in voorop, omdat het oog relatief afgebakend is van de rest van het lijf. Dus je kunt het oog veel beter onderzoeken. Want je hebt ook gentherapiebehandelingen voor andere aandoeningen die met degene te maken die niet in het oog zitten? Precies, alleen dat loopt over het algemeen nog een beetje achter. Voor sommige zieken wordt dat nu ook ontwikkeld. Maar het oog, doordat het zo'n klein en goed te opereren orgaantje is, en ook goed in kaart te brengen orgaantjes, kun je eigenlijk in het oog dat relatief makkelijk zogezegd testen. Jij bent zelf ook chirurg, toch? Ja. Heb jij die operatie zelf gedaan? Ja. Ja. Dat lijkt me wel echt heel spannend. Ja, dat was wel spannend. Ik opereer al een tijd, dus het is niet zo dat je daar trillend van de zenuwen gaat zitten. Dat lijkt me ook niet handig. Maar dat ik de mensen zie in de spreekkamer het zelf kon opereren, ja, dat was voor mij echt een fantastisch moment. Maar we moeten dus nu gaan kijken van, gaan we echt effectiviteit zien van die therapieën? Ja. En gaan we dat ook kunnen uitrollen naar andere genetische factoren? En want we kunnen niet voor al die honderden genen dit ontwikkelen, want het is zo zeldzaam. Waarom niet dan? Omdat het zeldzaam? Ja, omdat je moet op dit moment moet je nog heel specifiek voor één gen één gentherapie ontwikkelen. En als zo'n hoeveel gen werk zit daarin voor één gen? Ja, daar heb je het echt voor vele jaren werk. Dus een van de toekomstdromen die ik heb is dat we meerdere verschillende genen met één en dezelfde techniek veel makkelijker kunnen behandelen. Je zou eigenlijk inderdaad willen dat je het kan copy-pasten. Dezelfde soort techniek. Maar dat werkt dus niet zo. Dat werkt niet zo, maar dat zal vast gaan lukken op een gegeven moment. We moeten nu de hete kolen uit het vuur halen als het gaat om analyseren van veiligheid, eventuele risico's. Als dat goed gaat, dan denk ik dat we er echt wel naartoe gaan. En gentherapie, dat zorgt voor verandering van de DNA. Maar er wordt bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar verandering van een stapje verder in het afschrijven van DNA naar de volgende stap, RNA. En dan eiwitten, ja. Ja, je weet het nog. Ja, ik heb wel mijn biologie gehad. Precies, ja, heel goed. En dan heb je het over RNA-therapie. En daar loopt Nederland ook in voorop. En in Nijmegen doen ze daar veel onderzoek naar. Is het niet ook zo dat de coronavaccins daar op gebaseerd zijn? Of is dat een andere soort techniek? Dat is ook een soort RNA-behandeling. Wel heel anders dan voor dit soort erfelijke ziekte. Okay, maar daar niet zijn nieuwe mogelijkheden. Nee, want die hebben natuurlijk Nobelprijs net gewonnen. Ja, dat was CRISPR-Cas. Maar dit jaar. Oh, ook ja, precies. Ja, mRNA, dit jaar was, ja, voor maar dat zijn andere technieken dan waar jij mee bezig bent. Ja. Okay. Ja. Ja, en de volgende stap die ook nu de eerste keer ook een beetje wordt getest is een soort genetisch schaartje. Mm-hmm. En dan knipt eigenlijk het foutje in het gen eruit. Dat is CRISPR-Cas. En daarvoor heeft ook 3 jaar geleden Nobelprijs. Ja, precies. Dus er zijn veel mogelijkheden. Maar ik wil... Moet je kiezen ook voor welke je op focust dan? Of kan je alle drie of alle meerdere tegelijk? Ik denk dat hoe meer we kunnen testen, hoe beter. Want je wil eigenlijk uiteindelijk een mooie gereedschapskist hebben waarbij je bij persoon A met ziekte A de ene benadering kunt gebruiken en bij de andere de andere. Dus dat je zoveel mogelijk opties hebt. Dat zou het mooiste zijn eigenlijk. Hoe lang denk je dat het nog duurt voordat je dit echt... Nou ja, je hebt het natuurlijk al bij iemand geïmplementeerd. Hoe lang duurt het voordat je daar iets van merkt, iets van kan zien? Ja, dat is natuurlijk nog een beetje vertrouwelijke informatie als het gaat om die eerste studie. Je moet delen studie. Wat je kan delen. Het lijkt, de eerste signalen zijn gunstig, laten we het zo zeggen. Ja. Maar je gaat niet meer het zicht kunnen terugbrengen wat het ooit was. Dat wil ik heel erg benadrukken. Ja. Dus de cellen die afgestorven zijn, die zijn ook weg. Dus je probeert te behouden of te verbeteren wat er op dit moment nog is. En daar ligt ook natuurlijk een enorme uitdaging in de toekomst. Dat ook voor mensen bij wie die cellen afgestorven zijn, dat we die terug kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met stamcelbehandeling. Maar daar zitten nog wel heel wat hordes die we moeten nemen. Kan je, ja, want daar ben je ook mee bezig met die stamcellen. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere partijen mee bezig. Ja, ja. Is er een kans dat dat uiteindelijk jouw werk inhaalt met gentherapie? Nee, ik denk dat het echt elkaar aanvult. Dus de mensen bij wie de cellen nog wel werken en die je kunt redden met gentherapie, die zullen vooral gentherapie krijgen. Misschien aangevuld met stamceltherapie als dat op een gegeven moment veilig kan voor de cellen die al afgestorven zijn. Ja. Maar bij de mensen bij wie er bijna geen cellen meer over zijn, ja, zul je juist de stamcellen bijvoorbeeld moeten gaan overwegen. Maar dat is nog wel verder weg. Ze vult elkaar echt aan. Zijn er nou ook onderzoeken die uiteindelijk mensen moeten gaan helpen die nu al blind zijn? Dus zoals mijn moeder bijvoorbeeld, die ziet eigenlijk niks meer. Ja. Zou zij ook nog ergens hoop uit kunnen halen? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat daar een grote uitdaging nog ligt. Want dan heb je het inderdaad over bijvoorbeeld stamcelbehandeling. Of bijvoorbeeld wat er afgelopen jaar ook is gedaan, is een elektronische computerchip in het oog implanteren. Ja. En dan dus het netvlies wat er over is stimuleren. Ja, dat heb ik in Oxford ook meegemaakt, dat voor het eerst werd gedaan. Toen jij zelf in Oxford studeerde? Ja, en dat was ook wel een van de meest indrukwekkende dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Want dat is, hoe lang is dat geleden? 10 jaar geleden. Wat is er in die 10 jaar verder nog gebeurd? Ja, dat is dan de keerzijde van de medaille. Dus ik heb toen meegemaakt dat een patiënt dus die chip kreeg. Die zag helemaal niets meer. En kreeg die chip. En toen was ik erbij dat die aan werd gezet. Zeg maar dat het kastje. Oh, echt? En dat ze dus echt lichtflikkeringen ging zien. Wow. Meegelopen door Oxford. Dat ze weer een soort van licht vanuit een deur kon zien. Maar het nadeel was dat de winst die mensen daarmee behaalden was heel beperkt. Ja. Het was een hele uitgebreide operatie. En wat bleek was dat die chip vaak, dus toch elektronica, daarmee ophield op een gegeven moment. Dus het is echt iets anders dan bijvoorbeeld een pacemaker. En op dit moment heeft het nog geen grote sprongen gemaakt, die chip. Dus ik denk dat daar echt nog grote uitdagingen liggen, omdat er te weinig winst is voor mensen. Ongelooflijk. Ja, nou ja, jammer ergens. Maar ja. Er zijn dus nog steeds wel onderzoekers mee bezig. Ja, dus het is gewoon. Mensen waren ook niet van de een op de andere dag op de maan. Ook nee. Dat is gelukt. Waar hoop jij zelf dat je over 10 jaar staat? Ik hoop over 10 jaar veel meer mensen met deze erfelijke oogziekte te kunnen behandelen. Mm-hmm. Op een veilige manier. En ook mensen voor wie gentherapie niet werkt. Hè, bijvoorbeeld voor jouw moeder. Hoop ik dat we dan ook betere opties hebben. Dat we dan echt veel dichterbij bij een behandeling. Of in ieder geval een verbetering staan. 10 jaar is daar voldoende voor, denk je? Dat zal erom hangen als het gaat om... ik denk voor gentherapie dat we al veel verder zijn. Voor stamcellen zullen we ook verder zijn, maar daar zit er nog wel meer uitdaging aan. Een van de andere ontwikkelingen, maar die spreken op een of andere manier minder aan natuurlijk, zijn de digitale ontwikkelingen. Dus dat je echt met bijvoorbeeld hele kleine cameraatjes die gezichten kunnen herkennen, die tekst kunnen voorlezen, die navigatie kunnen inladen, zodat je in de supermarkt alles kunt vinden. Dan zou je dus echt een chip in je hersenen krijgen, die gewoon het beeld direct naar je hersenen doet, waar je ogen eigenlijk volledig overgeslagen worden. Of gewoon op een brilmontuurtje monteren met een oortje in. Ja, dat is natuurlijk wat makkelijk. Daar zijn ook ontwikkelingen, hebben we ook onderzoek naar gedaan. Ja, het is tegenwoordig met alle AI-toepassingen bijna allemaal wordt het gewoon mogelijk. Dat gaat echt snel. Nou, daar zou jij je geld ook op inzetten? Zeker. Oké, nou dat is een mooie hoopvolle blik op de toekomst waarmee we dit uurgesprek in ieder geval kunnen afsluiten. Ik wil je daar heel veel voor bedanken. Ik zou nog denk ik 3 uur met je door kunnen praten. We hebben zometeen nog een half uur na het journaal. Dan praten we door met de vragen van de luisteraars ook. Even kijken, we moeten zo nog een eindtune instellen. Dus die komt zo nog erin. Maar daarna gaan we nog even met je doorpraten. Dan kunnen we het onder andere nog even hebben over dierproeven bijvoorbeeld. Waar jij met jouw onderzoek hopelijk een einde aan probeert te maken natuurlijk. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd naar alle mensen die inbellen. Heel erg bedankt voor dit uurgesprek. Dank je wel. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een reeks luchtaanvallen op meerdere plekken in de Gazastrook zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid binnen een uur zeker 51 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens het ministerie zo'n 280 gewonden. Onder meer het district Zeitoun in Gazastad werd geraakt, net als de stad Khan Yunis. En ook het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia zou zijn geraakt. Dat kamp is het grootste vluchtelingenkamp in de Gazastrook, waar gisteren ook al aanvallen op werden gedaan. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de bloedige aanval van Hamas afgelopen weekend de dodelijkste dag voor Joden is sinds de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem was sprake van pure wreedheid gericht tegen het Joodse volk. En Biden zei verder dat hij nooit zou hebben gedacht dat hij nog eens naar foto's van onthoofde kinderen zou moeten kijken. Gisteren kwamen die foto's van een overvallen kibboets naar buiten. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen en zo'n 80 gewond geraakt doordat een trein ontspoorde in Noordoost-India. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 lokale tijd in de deelstaat Bihar. Minstens 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaak ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Dat is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Met een flinke vertraging is gisteravond op vliegveld Eindhoven de eerste vlucht met Nederlanders uit Israël aangekomen. De bijna 200 passagiers waren voor het grootste deel toeristen, maar er waren ook tientallen middelbare scholieren aan boord. Hun vlucht was vertraagd doordat de gezagvoerder niet kon landen op Tel Aviv Airport vanwege een dreigende raketaanval. Passagiers vertelden dat ze op de grond moesten gaan liggen in de vertrekhal. Toen het gevaar was geweken, kon het vliegtuig van Defensie landen en mochten de mensen aan boord. Vandaag volgt nog een tweede repatriëringsvlucht. Het weer, vannacht periode met regen, minima dalen naar rond 15 graden. Overdag op veel plekken een bewolkte en regenachtige dag. In het noorden is het droog, daar schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht hoogleraar oogheelkunde en oogarts Camille Boon te gast. We spraken net al een heel uur over genetische oogaandoeningen en hoe Camille werkt aan een mogelijke oplossing voor die oogaandoeningen met gentherapie. Heb je een vraag aan Camille over zijn onderzoek naar genetische oogaandoeningen? Of heb je een vraag over hem, over zijn werk als oogarts? Bel dan gratis naar 0800-1121 of stuur je berichtje in via de app van NPO Radio 1. En Camille beantwoordt dan jouw vraag bij ons hier in de uitzending. Camille, we zijn weer terug. We hebben een uur lang over jouw onderzoek gepraat en we zijn eigenlijk nog lang niet klaar. Ik heb wel alvast een eerste vraagje. Die is van Jorge, of Jorge. Ja. En hij vraagt zich af hoe je goed voor je ogen kan zorgen. Heb je daar advies voor? Ja, dat is natuurlijk een leuke vraag. Ik heb daar geen hele dwingende adviezen voor, behalve dat je niet moet roken. Roken is het allerslechtste wat je je ogen aan kunt doen. Roken is sowieso iets wat heel slecht voor je lichaam is. Ja, dus stop daarmee, het is een belachelijke gewoonte. En daarnaast is het goed om een goed dieet te hebben. Dus niet te veel rood vlees en vette dingen. Mm-hmm. Ook dat is natuurlijk voor de rest van het lijf weer belangrijk. Maar er is echt aangetoond dat dat voor het oog ook belangrijk is. Groene, bladgroenten, vette vis. Ze zeggen wel eens, worteltjes zijn goed voor je oog, toch? Of is dat een fout? Dat soort zaken. Spinazie, wortels, broccoli, vette vis. Dat is het belangrijkste. Oké. Okay. En je had het net over roken. Kom jij veel mensen tegen die dus oogaandoeningen hebben doordat ze gerookt hebben? Bijvoorbeeld leeftijdsgebonden maakkelijke generatie. Dus een slijtage, een ouderdomsslijtage van de gele vlek. Mm-hmm. Dat is echt heel duidelijk geassocieerd met roken bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus, ongelooflijk. Ja. Dan hebben we ook mensen aan de lijn hangen. Behoorlijk wat mensen die in ieder geval meteen ingebeld hebben. En de eerste die we aan de lijn hebben is Hanny. Dag Hanny. Goedenacht. Goedenacht. Je hebt een vraag over de wachttijden, klopt dat? Ja, ik heb namelijk glaucoom. En daar hebben ze mij al jaren lang mee. De ene druppel naar de andere. Ik moet op het ogenblik 10 druppels per dag doen. Jeetje. En dan ben ik dus 31, ik woon in Enschede, nu ben ik dus doorverwezen daar. Zolang ze hebben me al jaren aan het lijntje gehouden. Mm-hmm. En dan ben ik dus doorverwezen naar Nijmegen. Mm-hmm. En daar ben ik 31 mei geweest. En ik kan niet eerder komen dan 25 oktober. Er zit bijna, zitten vijf maanden tussen. Ja. En ik bedoel, dat vind ik toch wel heel erg slordig enzovoort. Ik bedoel, is dat normaal? Ja, goede vraag aan Camille. Merk je dat ook bij jou? Ja, wij hebben ook best een lange wachttijd, omdat er echt wel best wel een tekort aan oogartsen is. En daardoor is het soms zo dat zeker voor specialistische zorg, hè, speciale operaties, dat er best een lange wachttijd kan zijn. Dus stel dat het in de tussentijd heel duidelijk verslechtert, dan is het altijd goed om uw oogarts die u lokaal heeft, bijvoorbeeld in Enschede, daarover in te lichten. En dan kunnen ze eventueel tussentijds al contact opnemen om mm-hmm. te vragen of er misschien wat eerder plek is. Oh, maar ik bedoel, ik ben dus al zeg maar vier jaar al dus aan het lijntje gehouden. Dus met een druppeltje hier en een pilletje daar. Voordat ik dus eigenlijk doorverwezen was. Is dat niet erg lang? Nee, dat is echt heel persoonlijk. Hè. Kijk, glaucoom is een ziekte die langzaam achteruit kan gaan als de druk te hoog is, de oogdruk. Want het is een probleem met de oogdruk. Dus dat is heel persoonlijk. Dus dat kan ik ook moeilijk inschatten vanaf deze afstand. Maar glaucoom is een chronische ziekte waarbij men eerst liefst met druppeltjes wil proberen. Of dat men bijvoorbeeld een operatie overweegt. Ja, want druppeltjes zouden ook een oplossing kunnen bieden. En dat is natuurlijk iets veel minder ingrijpends dan een operatie. Ja. Nou, ik hoop dat u snel geholpen wordt, Hanny. Ja, nee, maar ik las toevallig een stuk in de krant van Harry Mens. Die had het ook. En daar had dus de oogarts gezegd op een gegeven ogenblik. Ja, hij mocht ook helemaal geen wijn meer drinken. Want dat was dus ook heel erg slecht. Klopt dat? Het lijkt mij sowieso een goed advies. Laat ik het daarbij houden. Ja, ja. Nou ja, goed, maar ik bedoel, weten de andere oogartsen dat niet? Dat bedoel ik dus. Nou, laat ik nu eerlijk zijn. Bij mijn weten is wijn drinken geen risicofactor voor glaucoom. Maar, maar het is natuurlijk wel altijd goed om voor jezelf te zorgen. En wijn is nou niet altijd het allerbeste voor jezelf. Nee, nou, voor dat gaat niet om. Maar ik las het toevallig in de krant. En dat valt je dan op omdat je er zelf... Snap ik. Ja, zeker. En toen dacht ik van, goed, weten de artsen dat dan niet allemaal? Hebben ze dan niet constant eens in het half jaar of zo voort een hele bespreking of zo met elkaar? Nou, ik neem aan, ik kijk even naar Camille, dat er onderling onder artsen veel informatie uitgewisseld wordt. Congressen. Ja. Congressen, inderdaad. En dat je jezelf ook op de hoogte houdt. Maar inderdaad, zoals hij net ook al zei, het blijft een persoonlijk advies wat elke oogarts weer bij ieder individuele patiënt moet geven. Dus goed contact houden met je eigen oogarts. Ja, sterkte daarmee. Wens ik u veel sterkte met de glaucoom. Dankjewel voor je vraag, Hanny. Nou, laten we het hopen dat het wat wordt. Ik hoop dat u snel... Eind oktober. Ja, eind oktober. Net als aftellen. We zijn aan het begin van oktober, dus dat moet goed komen. Fijne nacht. Oké, bedankt. Vond het heel erg interessant. Dank u wel. Goed om te horen. Ja, dank u wel. Goedenavond. En glaucoom, kun je er nog iets meer over toelichten? Wat dat nou precies is voor de mensen die dat niet kennen? Ja, glaucoom is ook een hele nare oogziekte, omdat het heel sluipend slechter wordt. Het is een probleem van de oogdruk, de oogboldruk. Mm-hmm. Dus er is een verhoogde oogboldruk, waardoor er schade aan de oogzenuwen kan plaatsvinden. Mm-hmm. En als daar schade optreedt, kun je ook langzaam maar zeker gezichtsvat uit hebben. En het gevaarlijke is dat gezichtsvat eigenlijk rondom eigenlijk slechter wordt. Ja. En pas als dat erg ernstig gevorderd is, dan krijg je klachten. En dan is het al te laat om het gezichtsveld beter te krijgen. Daar moet je echt op tijd bij zijn. Ja, je moet die druk omlaag krijgen met druppeltjes, zoals Hanny ook aangaf. Maar als die druppels onvoldoende werken, bij de meeste mensen is het genoeg. Maar soms moet je dan toch een operatie doen met bijvoorbeeld een buisje in het oog plaatsen, waardoor de oogdruk echt lager wordt. Oké, dus de oogartsen doen er wel alles aan om mensen daarbij te helpen. En voor een operatie al dat te kunnen minimaal maken. Ja, ja. We hebben nog een tweede beller. Die heeft een vraag over dubbelzijdige herpes keratitis, als ik het goed uitspreek. Goedenacht. Goedenacht. Met wie spreek ik? Ik wou liever anoniem blijven. Dat is oké. Geen probleem. Oké. Nee, ik heb dubbelzijdige herpes keratitis. Ik heb eigenlijk drie vragen. De eerste is, wat is de ultieme tip om daar zo min mogelijk last van te krijgen? En de tweede vraag is, is het eventueel ook genetische aanleg daarbij? En zijn er ook al op dat gebied gewoon nu nieuwe ontwikkelingen of wat ze daar verder mee willen doen? Want ik heb gewoon absoluut gewoon geen zin om een half jaar tot een jaar of langer die die tabletten of zo te gaan slikken. Dus, nee, begrijpelijk. En even kijken, Camille, ken jij de ziekte? Want ik ken hem niet. Ja, herpeskeratitis, dat heb je. Ik ben netvliesspecialist. Herpeskeratitis is meer in het hoornvlies. Maar ik ben natuurlijk oogarts, dus ik heb daar wel van gehoord. Net. En ik zie dat ook af en toe voorbij komen. Maar het zit dus aan de voorkant van het oog. Is een infectie door herpes. Ja. En herpeskeratitis is heel naar, want dat kan echt veel klachten geven. Ook van slechte zicht, doordat je hoornvlies troebeler wordt. Ja. En het kan in zoveel tijd. Precies, littekens en eens in zoveel tijd terugkomen. Dus daarvoor is het heel belangrijk om met uw hoornvliesspecialist goed af te spreken van, ja, zijn die tabletten, die anti-herpes tabletten? Nee, die wil ik gewoon niet. Ik ben nu gewoon aan de L-lysine dan maar. Ik wil het liever zo natuurlijk mogelijk doen. Mm-hmm. Ja, dus dat moet u met uw hoornvliesspecialist dan maar inderdaad afkaarten. Dat is een persoonlijke beslissing. Ja. Maar het is niet genetisch dus, want het wordt veroorzaakt door een... Door een virus. Ja, door een virus. Ja. Hoewel de ene persoon wel meer aanleg kan hebben dan de andere, maar dat is niet heel hard een genetische ziekte. Nee. En is er wel verder een nieuw onderzoek naar of zo, waar ze daar iets waar je mee bekend bent, wereldwijd ergens? Nou, ik hou me met een netvliesziekte bezig, dus dat is niet iets waar ik... Dus dat, uw hoornvliesspecialist, die gaat... Zo'n grote specialist. Ja, zo'n oog is zo complex dat het echt verschillende specialisten nodig heeft. Ik weet het. Hey, heel veel sterkte, heel veel sterkte ermee. Bedankt. Tot ziens. En bedankt voor de interview. Graag gedaan. We gaan door naar de volgende beller, want het blijft doorlopen. Ik heb Huub Beijer, als ik het goed heb, aan de lijn. Wat is jouw vraag aan Camille? Ja, het heeft misschien niet direct met zijn specialisme te maken, maar wat mij zo interesseert is mensen die blind geboren worden. Mm-hmm. Hoe kunnen die nou ooit weten wat dat is, zien? Goeie, dat is een beetje een filosofische vraag. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus meer dan een omschrijving kun je voor die mensen niet geven. Dat is, hoe moet je dat nou omschrijven zien? Als iemand echt helemaal blind wordt geboren, wordt het natuurlijk heel lastig om je daarin in te leven, net als met het gehoor. Gebeurt dat vaak? Dat is extreem zeldzaam. Okay. In Amsterdam UMC zijn we ook gespecialiseerd in mensen die geboren worden zonder ogen. Mm-hmm. Of met nauwelijks aangelegde ogen. Dat is extreem zeldzaam. Dan heb je echt over een paar mensen per jaar die zich daarmee presenteren. Ja. En dat zouden mensen zijn die echt helemaal niet zien. Dus dan kun je niet meer doen dan het omschrijven. Maar als jij van jongs af aan echt geen idee hebt wat het inhoudt... Nee. Dan zal het een moeilijke klus worden. Ergens denk ik dan ook... Vertel, Huber. Ja, dus ik begrijp. Dus, je kunt het gewoon niet weten dan. Het lijkt me zo vreemd dan. Hè? Ja. Je hoort dan andere mensen... vertellen en alles wat ze zien. En je weet helemaal niet wat dat is. Precies, interessant punt. Maar, en tegelijkertijd misschien ook wel weer fijn, want je weet ook niet wat je mist. Ja. En je hebt de kans om je eigen leven in te richten op de manier waarop jij dat wil. Ja. Zonder dat ineens van je afgepakt wordt. Ja. Hey, dankjewel voor je vraag, Huber. Ja, graag gedaan. Hè? Maar dat is natuurlijk voor iedereen weer persoonlijk. Dus daar kan je ook als ziende eigenlijk niks over zeggen. Nee. Dan hebben we nog een vraag van Vincent. Goedenacht, Vincent. Ja, goedendag. Jij hebt een vraag over de stamcellen, klopt dat? Ja, dat klopt. Wat wil je weten? Nou, mijn vraag is, zou het mogelijk zijn in de toekomst om vanuit stamcellen een heel nieuw werkend oog te laten groeien? Zoals dat ook gebeurd is tijdens de zwangerschap, bij de ontwikkeling van het embryo. Ja. Kan nou ook datzelfde proces later in het leven nog weer een keer geactiveerd worden, dat er gewoon een heel nieuw oog groeit op die plaats? Dat is een vraag die veel gesteld wordt bij stamcellen, want dat zijn eigenlijk de enige cellen die weer die alles kunnen worden uiteindelijk. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel interessant en inspirerend idee. Wat we dus nu al doen is uit die stamcellen dus die mini-oogjes in een kweekbakje kweken. Dat zijn onvolgroeide oogjes waarin je dus al die basisstructuren, bijvoorbeeld het netvlies van het oog, kunt kweken. Maar dat is nog wel eens heel anders dan vanuit een lege oogkast. Want dan zou je het oog wat er zit en niet werkt, zou je dan bijvoorbeeld moeten verwijderen. Dan weer een heel nieuw oog laten. Dat zeg nooit nooit, maar dat lijkt me een hele verre brug om te bereiken. Wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen voorstellen is dat je dus in een oog waar bijvoorbeeld een netvlies is afgestorven, dat je daar misschien weer bepaalde cellen activeert via een bepaalde stimulatie. En dat je die cellen weer laat uitgroeien. En dat zie ik nog wel eens ooit gebeuren misschien. Ja. Want kijk, je zou denken, hè, natuurlijk in het DNA is die informatie gewoon beschikbaar. Ja, ja. De bouw van een oog. Hè? Ja. Dus het zou fantastisch zijn als dat nog eens een keer zover komt, dat dat ook weer voor een tweede keer weer gebruikt kan worden. Hè? Ja, ja, de code zit er. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja. Je moet hard aan het werken. Ja, we hebben nog wat te doen. Ja. Dankjewel voor je vraag, Vincent. Ja, oké, prima. Fijne ja, nacht nog. Ja, oké, hetzelfde. Oké, dag. Nou, we hebben nog op andere bellers aan de lijn hangen, maar laten we eerst even pauze houden en nog even naar wat muziek gaan, want we hebben er nog een lied over. Dat is Beck met Sing It Again. Geen pianonummer dit keer, want de vorige twee waren piano allemaal. Waarom heb je voor deze gekozen? Nou, dit nummer is ook lekker rustig voor in de nacht. Het is niet het allervrolijkste nummer, maar het luistert rustig en het doet mij denken aan mijn studententijd, waar ik ook dan soms in België moest ik heel veel boeken uit mijn hoofd leren. Mm-hmm. En dan ging ik 's nachts rustig met dit soort muziek hard aan de studie. En dan luisterde ik naar Beck. Toen kwam dit album uit. Now back with Sing It Again. Should we do another one then? Damn right. Let's go. A town of disrespect. The trains are wrecked. The night is younger than us. Nowhere is anywhere else. You keep to yourself. Stirring the dregs where I have laid. The exit signs are flashing. Dead ends, they won't come to life anymore. I pledged the rest. I should have guessed your love was hanging by threads. Tongues tied under the moon. My love is a room of broken bottles and tangled webs. Misers wind their minds like clocks that grind their gears on and on. van NTR. Dat was Beck met Sing It Again. Een nummer dat Camille meegenomen heeft. Dat is de oogarts waarmee we deze nacht spreken hier in de uitzending. En we zijn bezig met vragen van luisteraars. En we hebben nog steeds een heleboel luisteraars hangen aan de lijn. Ik heb daarvoor nu ook Jan aan de lijn. Goedenacht, Jan. Ja, goedenavond. Jij hebt een vraag over maculadegeneratie. Dat is ook een oogziekte, toch? Ja, ik ken al wat mensen die daar last van hebben. Mm-hmm. En is er ook een mogelijkheid om dat stilstand te brengen? Ja, dat is een vraag die me aan het hart ligt. Want mijn tweede onderzoeksaandachtspunt is eigenlijk vormen van maculadegeneratie. Maculadegeneratie is een rotziekte omdat die het centrale zicht aantast. Is vaak leeftijdsgebonden, maar er zijn ook vroege vormen. Ik doe onderzoek naar verschillende vormen van maculadegeneratie. En er zijn er wat dat betreft al interessante ontwikkelingen. Een belangrijke factor bij maculadegeneratie is, als het een vroege vorm is, dat je kun je bepaalde voedingssupplementen nemen die speciaal zijn ontwikkeld voor maculadegeneratie. AREDS2 heet dat. En die kunnen de kans op ernstige maculadegeneratie verminderen. Mm-hmm. Wat verder extreem belangrijk is bij maculadegeneratie juist, is niet roken. Roken is dé risicofactor. En dieet is ook een heel belangrijk risicofactor. Als je een goed dieet hebt en die voedingssupplementen, kun je echt aanzienlijk je kans op ernstige maculadegeneratie verminderen. Mm-hmm. Als je eenmaal een ernstige vorm hebt, dan heb je een natte maculadegeneratie waar een bloedvaatje in groeit. Dan kun je dat behandelen met injecties in het oog. Dat klinkt een beetje akelig. Maar die zijn wel heel effectief. Dat gebeurt bij veel operaties toch, injecties in het oog? Precies, ja. En in dit geval kun je daarmee echt wel de lekkage van die bloedvaten tegengaan. Dat heb ik in 2005 toen ik begon met onderzoek doen. Dat was een van de revoluties die ik meemaakte. Daarvoor werden mensen gewoon blind. Dus dat is echt pas sinds kort dat je daar mensen echt mee kan helpen? 2005, ja, dat is echt een revolutie geweest. Wow. En wat er nu ook gebeurt, is dat de eerste behandelingen voor droge maculadegeneratie komen, voor ernstige droge maculadegeneratie, waarbij we ook die achteruitgang kunnen remmen. Maar dat is echt nog een beetje meer in het beginstadium. Nou, je hebt een hoop om door te vertellen aan de mensen die je kent, Jan. Ja, ik zal het doen. Ja, hoor. Dankjewel voor je vraag. Ja, hoor. We hebben nog een vraag over maculadegeneratie van Piet. Goedenacht, Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Inderdaad. Ja. Je bent niet aan het slapen, maar je hebt er wel een vraag over. Jazeker. Ik heb sinds een jaar of drie de diagnose gekregen maculadegeneratie. En dat is inhoudelijk voor mij dat, ja, ik heb een volkomen wazig beeld. Mm-hmm. Dat is langzaam maar zeker ontwikkeld. Maar ik kan wel door het beeld alles waarnemen. Mm. En nou is het merkwaardige, als ik geslapen heb en ik word wakker, dan is het beeld volkomen helder of wat ze, ja, dan zeggen zoals het vroeger was. Mm. En datzelfde heb ik ook bijvoorbeeld als ik 's middags, ja, even een uiltje ga knappen en ik word wakker. Dan denk ik, hey, het is over, het is weg. Maar even later wordt het, ja, weer een hele mistige wereld om me heen, waardoor ik, ja, onder andere mijn auto rijden en zo heb op te geven. Ja, vervelend. Vervelend, ja. Nou kijk ik even naar Camille. Je hebt heel veel zelf onderzoek gedaan naar maculadegeneratie. Maar je moest wel even nadenken over het feit dat hij dan weer beter kan zien na slapen. Ja, ja, de vraag is een beetje, hoe zou dat nou komen? Het kan liggen aan uw hoornvlies. Dat de hoornvlies aan de voorkant van het oog, die, als de ogen dicht zijn, dan wordt dat weer een beetje, zeg maar, opgefrist. En als dan je ogen opengaan, dat het dan door dat hoornvlies beter is, dat het ook helderder is. Mm-hmm. Stel dat dat er niet is en het ligt aan de macula, dan kan ik me voorstellen dat, bij maculadegeneratie staan die cellen onder stress, hè? Die cellen die normaal scherp zien. Dus als je hebt geslapen, dan kan het zijn dat ze even rust krijgen. En dat je dus, ja, in het begin wat betere functie hebt. En naarmate ze dan weer harder moeten werken, ja, dat ze dan weer slechter gaan functioneren. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Maar daar is niets aan, op voorhand al te zeggen, dat zou een mogelijkheid zijn. Dat ik zou je aanraden om niet te veel uiltjes te gaan knappen, want anders dan. Maar dat is. Je bent nu wakker, dus ja, dat. Dat doet u wel goed. Ja. Nou, bedankt voor de vraag. Ja, bedankt voor je vraag, Piet. Oké. Okay. Fijne nacht nog. En ja, succes en ook. Het hele mooie programma, hoor. Ik heb dank met belangstelling het hele programma uitgehoord. Goed om te horen. Oké. Okay. We hebben nog wat bellers aan de lijn. Dave onder andere. Goeienacht, Dave. Goeienacht. Jij hebt een vraag over de ziekte van Leper. Ja, dat klopt. Wat is jouw vraag? Daar heb ik in feite heel veel vragen over. Maar het is me ook ooit wel eens uitgelegd door een specialist in Maastricht. Maar de beste dokter Bauer. Maar in ieder geval weet ik dat het maar mensen vragen vaak, als ik zeg ik zie slecht, ik heb een oogaandoening, zeggen ze, kun je niet laten lezen of opereren. En dan moet ik te vaak uitleggen van het is niet de oogbol, maar de oogzenuw die aangetast is. Ja. Dat weet ik nog. En maar nu hoor ik dus allemaal dingen over genetisch onderzoek en voor andere ziektes die wat misschien daar iets aan te doen is. Maar als ik het goed begrepen heb, is aan de ziekte van Leber sowieso niks te doen, dacht ik. Dat is bijvoorbeeld één vraag. En of u me nog eens kan uitleggen daarna van wat er gaat ook wel precies mis in de hersenen en in de zenuwen. Wat is het ook alweer? Ja. Veel vragen inderdaad, zoals je zei. Ja, sorry. Je hebt twee ziekten van Leber. Je hebt netvliesziekte en je hebt de oogzenuwziekte. En de oogzenuwziekte van Leber, daarbij is er sprake van dat de energiefabriekjes van het lijf, de mitochondriën, die werken niet goed door een erfelijke afwijking. Ja. Dat wordt via de moederskant overgeërfd. En bij de ziekte van Leber kan de oogzenuw niet goed functioneren, een erfelijke ziekte dus. En daar wordt wel onderzoek ook gedaan naar gentherapie. Mm-hmm. En ook eventuele andere therapie met tabletten. Dus dokter Bauer ken ik in Maastricht, die is gespecialiseerd in de ziekte van Leber. Dus daar zit u wat dat betreft goed. En als het gaat om ziekte van Leber, wordt dat dus veroorzaakt door een te laag energieniveau van de oogzenuw, dat die energiefabriekjes, die mitochondriën, niet goed werken. Oké. Ja, ik kon hem dat wel bekend voor. Ja, het is allemaal. Maar het is inderdaad een rouwproces. En als ik dan de meneer net hoor, die nog wel eens wakker wordt met een helder beeld, dan denk ik wel, dat zou ook wel nog eens willen. Ja. Dat is nog een paar seconden. Maar is bij mij wel redelijk op tijd stabiel geworden, na een jaartje ongeveer. En mijn twee broers hebben het ook gehad. En daar kon één daarvan, die kon nog niet zijn eigen voeten meer zien. En dus ging bijna geen trappen meer lopen en dat soort dingen. Terwijl ik nog goed kan functioneren. De ernst wisselt heel erg bij de ziekte van Leber. Maar er wordt veel onderzoek naar gedaan. Dus blijf goed in het vizier bij dokter Bauer. Wellicht dat er ooit nog een oplossing komt. Dus sterkte, Dave. En dank je wel voor je belletje. Ja, dank je. Ik luister graag. Hey. Nou, dat is altijd leuk om te horen. En dat is ook wel iets wat je veel ziet, hè, bij mensen met een genetische oogaandoening, dat het dus vaker voorkomt in de familie. Ja. Niet per se dat het altijd overerfbaar is. Of tenminste, je hebt het wel, maar je hoeft het niet te krijgen. Mm-hmm. Merk je dat vaak, dat het vaak in families vaker meerdere keren bij broers en zussen bijvoorbeeld voorkomt? Ja, soms in één generatie, als je dus allebei de chromosomen, allebei de genen aangedaan moet hebben, maar soms echt in meerdere generaties. En wat dan opvalt is dat het heel wisselend kan zijn qua ernst. Ja. En dus het is ook niet zo dat als persoon A het heeft en die heeft bijvoorbeeld heel ernstig, dat de persoon B die diagnose krijgt, dat je zegt van nou, dat gaat ook die kant op. Nee. Het kan heel erg wisselen. Ja. Nou, we gaan door naar de volgende bellen, want het blijft lopen. Ik heb Wil aan de lijn. Wil heeft een vraag over het eetpatroon en zien. Klopt dat? Dag Wil, ben je daar nog? Hallo, u spreekt met Wil. Goedenacht. Goedenacht. Wat is je vraag? Ik heb glaucoom. En de laatste keer dat ik bij de oogarts ben geweest... Toen was er eigenlijk niks nieuws te vermelden. Dat is inmiddels bijna een jaar geleden. Mm-hmm. Maar nu gaat mijn gezichtsvermogen toch wel erg achteruit. Nou, wat vervelend. Mijn vraag is, zijn er voedingstips of zo waarbij ik eraan kan werken dat mijn gezichtsvermogen, wat ik dan nu nog een beetje heb, dat ik dat kan stabiliseren? Ik ben namelijk erg bang om blind te worden. Ja, dat begrijp ik goed. Ja, snap ik. Eerst en vooral, als u merkt dat zicht achteruit gaat en u bent een tijdje niet bij uw eigen oogarts geweest, zou ik zeker een nieuwe afspraak maken. Dat is het allerbelangrijkste. Want als het gaat om het beïnvloeden van je ogen met behulp van voedingspatroon, dat kan een rol spelen. Bij glaucoom weet ik niet zo goed of dat heel belangrijke factor is. Ik dacht dat... Ja, ik hoorde u praten over groenten en vette vis. Ja. Nou ja. Ben ik nogal gek op vette vis. Oh, dat komt goed uit. Ja. Dus ik dacht, misschien is dat wel goede voeding die helpt. Zeker, ik denk dat een heel goed idee is. Dat is sowieso voor de rest van het lijf ook goed. Dus dat kan ik zeker aanraden. En niet roken. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Goed zo. Dus dat is geen punt. Fijn, ja. Nee, maar er zijn op het gebied van glaucoom dus geen ontwikkelingen dat u zegt, nou, er is uitzicht op behandelingen waarin we vooruitgang hebben geboekt. Ja, zeker. Er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar glaucoom. Dus ik zou dat zeker ook met uw oogarts bespreken, omdat dat niet mijn kernexpertise is. Dus, maar ook daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, laatste vraag even. We hebben helaas geen tijd meer, Wil. Ik moet anders dan komt het niet kort, meer uit. Heel kort. Nou, nog eentje dan, zeg maar. Heel kort. Is het te opereren, anyway? Een glaucoom kun je opereren als het ernstig is. Ja? Alleen als het ernstig is. Liever opereer je niet, maar als het moet, dan moet het. Mijn dokter zei, het is niet te opereren. Als ik het doe, dan, zei, dan krijg je snuf. Nee, maar het kennelijk een vakterm voor, ja. Dan ben je gelijk blind. Ja, dat is als je het al heel ernstig hebt. Dus dat is goed om met uw oogarts te bespreken. Ja, dankjewel voor je vraag, Wil. En goed inderdaad om met je oogarts in contact te blijven. Want die weet het beste wat voor jou werkt. We zijn bijna aan het einde. Ik heb ook nog even door alle berichtjes... Er zijn best wel wat berichtjes nog binnengekomen. Er vraagt bijvoorbeeld nog iemand op het laatste moment... Is er ook een mogelijkheid om netvliezen te transplanteren? Nee, dat zou echt geweldig zijn. Hoornvliezen kun je wel transplanteren, want daar zitten geen bloedvaten in. Mm-hmm. Dus hoornvliestransplantatie wordt heel veel gedaan en dat is heel succesvol. Netvliestransplantatie, dat is eigenlijk een soort van mini-hersentransplantatie. Ja. Nou, dat kan ook nog niet. Nee. Want daar zitten zoveel zenuwen en bloedvaten. Dus dat kan nog niet. En nee. Ik vraag me af of dat ooit gaat kunnen. En tot slot, kunnen mensen met een erfelijke aandoening ook preventief behandeld worden? Voordat ze last krijgen van klachten. Ja, dan moet je het wel weten. Natuurlijk. Dan moet je het wel weten. Dus... Maar ja, als mijn moeder heeft natuurlijk de aandoening. Als ik kan testen, dan weet ik of ik het heb. Ja, ik denk dat we naar de toekomst misschien wel naartoe zullen gaan. Dus als je weet, nou, die persoon heeft een heel grote kans om ook een achteruitgang van netvlies te krijgen. En we hebben veilige gentherapieën. Dan gaan we daar uiteindelijk naartoe. Dat je die mensen preventief met gentherapie behandelt. Als we weten dat het veilig is. Dat zou een mooie oplossing zijn. Als we dan ook nog mensen kunnen screenen bijvoorbeeld op dit soort genetische aandoeningen. Ja, wie weet met de hielprik op een gegeven moment. Ja. Als er behandelingen zijn, dan wordt dat interessant. Goed punt. Mooi. Er zijn zoveel vragen binnengekomen. We zijn eigenlijk niet eens meer toegekomen aan de extra vragen die ik had. Dus ik zou je eigenlijk willen vragen, kom je gewoon volgend jaar nog een keer langs? Dan gaan we het gewoon over je andere onderzoek hebben. Macula degeneratie, wat je ook al beschreef. En voor nu in ieder geval wil ik je onwijs bedanken voor de tijd die je hebt genomen om hier in de nacht te vertellen over onder andere retinitis pigmentosa. Graag gedaan. En heel veel succes met het onderzoek wat je nog gaat doen. En met alle hopelijke genezingen of in ieder geval hulp die je kan bieden. Ja, ik vond het erg leuk. Dankjewel. Dankjewel. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. En na de special van vorige week is het weer tijd voor een nieuwe serie. Deze keer over vrouwelijke hormonen en de overgang. Tijdens de overgang nemen de vrouwelijke geslachtshormonen in rap tempo af. Hoe is dat voor onze eigen presentator Lara Billy-Renzen, die in de overgang zit en tegelijkertijd in transitie is? In deze eerste aflevering bespreekt verslaggever Maartje Braam met Lara Billy diens overwegingen om de situatie te gebruiken en met hormonen te experimenteren. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Er is de overgang en er is mijn transitie. Ik ben een trans, non-binair persoon. En ik heb een mastectomie gehad, een operatie, en ik ben in transitie. Zo zou je dat kunnen zeggen. En ik beweeg dus meer naar het mannelijke toe, terwijl ik als vrouw geboren ben. Maar die twee soorten zorg, die zijn gescheiden. Dus de transzorg is er en je hebt de overgangszorg. Maar bij mij speelt het allebei op dit moment. Vanaf de geboorte tot aan de dood worden we in beweging gezet door hormonen. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Maar hun geslachtshormonen verschillen van elkaar. Bij mannen zijn deze relatief stabiel, terwijl de hormoonhuishouding van vrouwen elke maand verandert en door het leven heen. Wat is de invloed van die veranderende hormoonlevels op het gedrag, hersenen en het leven? En kunnen we met behulp van de wetenschap de effecten een beetje dempen? Focus zoekt het uit in deze vierdelige serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Focus met Lara Billy-Renzen. Voor Focus TV dook ik in de menopauze. Niet alleen voor tv trouwens, want ik zit er zelf middenin, althans de fase daarvoor. Opvliegers, zwetend wakker worden, overal pijn en natuurlijk de befaamde stemmingswisselen, jawel. Mijn bingokaart is vol, ik ben een ervaringsdeskundige. Tijdens de overgang nemen de vrouwelijke geslachtshormonen in rap tempo af. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Zo hebben vrouwen en mensen met een baarmoeder na de menopauze bijvoorbeeld meer kans op hart- en vaatziekten. Verslaggever Maartje Braam is hier bij me in de studio. Nou, jij bent daar nog lang niet. Toch? Ik hoop het niet. Nee. Jij hebt je verdiept in de menopauze en de wetenschap daarachter. Wat viel jou het meeste op? Ja, wat mij het meest fascineerde was dat eigenlijk alles in elkaar grijpt. Dus geslachtshormonen hebben niet alleen invloed op de seksualiteit en de voortplanting, wat je in eerste instantie misschien zou denken. Maar het heeft invloed op je botten, je hart, je bloedvaten, de vatbaarheid voor psychische stoornissen. Letterlijk ongeveer alles wat je in het leven tegen kan komen. En hormonen zijn kleine stofjes, maar de invloed is eindeloos. Dat vond ik echt fascinerend. En als het dan specifiek over de overgang gaat, wat mij wel verbaasde, was dat veel vrouwen toch een soort van onverwachts in de overgang komen. Dat ze denken, ik sla deze fase over, of dit zal mij niet overkomen. Terwijl iedereen toch eigenlijk wel weet dat de overgang bij het mensenleven hoort. Maar toch wordt deze fase niet heel gemakkelijk herkend of erkend. Het stomme was dat ik het heel lang heb verdrongen. Ik ben eigenlijk pas dit jaar eraan gaan geloven dat het zover was. Ik heb al die jaren daarvoor gewoon zoiets gehad van nee, ik heb het niet, ik heb er geen last van, dat is niet bij mij. Toen kwamen we er eigenlijk gaandeweg achter toen wij bij een overgangsconsulente aan tafel zaten die tegen ons zei, jullie zitten in de overgang, dat wij buiten stonden en dachten, oh, oké, dat zijn al die jaren allerlei dingen die dan op zijn plek vallen. Maar waar het precies bij mij mee begonnen is, geen idee. Ja, struisvogels, hè? Een beetje kop in het zand. Wat verbaast je aan deze beschrijvingen? Ja, ik dacht zelf dus, je denkt natuurlijk altijd vanuit je eigen positie. Nou, ik ben 29 en ik ben zwanger. En dan om mij heen hoor ik mijn vriendinnen en mijn zussen bezig met de vraag van, wil ik kinderen? Kan dat wachten? Moet het nu? En ik dacht, dat komt doordat wij allemaal doordrongen zijn van het besef, op een gegeven moment houdt het op en is onze vruchtbaarheid voorbij. Dus de overgang komt op een moment. Zeker omdat mijn mannelijke vrienden zich min of meer nergens druk om lijken te maken, of bij wijze van spreken hun schouders ophalen bij het idee van kinderen. Maar als ik dan deze beschrijving hoor van vrouwen die dus 15, 20 jaar ouder zijn dan ik, dan lijkt het ineens allemaal heel onverwacht te komen en zijn ze daar helemaal niet zo mee bezig. Dus dat verbaasde mij heel erg. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik snap zeker wat je bedoelt. Ik geloof dat er sowieso weinig stilgestaan wordt bij hormonen. Terwijl we er dagelijks, nou jij zei dat net al, mee te maken hebben natuurlijk. Ik ging nog heel eventjes zoeken of mijn idee klopt. Dat vrouwen van mijn leeftijd zo bezig zijn met kinderen, omdat ze zo'n soort diep geworteld idee hebben van, de vruchtbaarheid houdt een keertje op. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik zag een presentatie van Estrella Montraya in de Universiteit van Nederland. En daarin zegt zij dat ze het wel meevalt met dat ze beseft dat de vruchtbaarheid een keertje stopt. Toch is dat gevoel van rammelende eierstok een gevoel wat velen zullen herkennen. Want het is een gevoel wat met name wordt aangewakkerd door druk vanuit de omgeving. Zou je niet eens beginnen? Wordt het niet eens tijd dat? En natuurlijk ook, ja, fear of missing out. Dus als iedereen het om je heen doet, mis je dan niet iets als je het niet doet? Wat ik hiermee wil laten zien is dat rammelende eierstokken vooral allereerst een sociaal concept is. Tja, het is dus de maatschappij die ons hier zo druk om laat maken. En hetzelfde geldt misschien ook wel voor de overgang. Omdat je toch ook wel een veelgehoord idee is dat vrouwen denken dat ze zijn afgeschreven op het moment dat ze in de overgang komen. In een interview met de Telegraaf omschrijft Tanja Jess het als volgt. Omdat ik denk ik ergens het gevoel had, dat ik vind het nog steeds moeilijk om hardop te zeggen, ik ben in de overgang. Want het voelt alsof je daarmee zegt, ik ben oud en afgedaan en afgedankt en ik functioneer niet meer echt als vrouw en ik doe niet meer mee. Ja, dat is ongekend, hè? Dat die connotatie bij het woord overgang lijkt te bestaan bij mensen, hè? Ja, dat het dan zo is van, oké, dit was het. Ja, dat je niet meer deelneemt aan de samenleving eigenlijk, terwijl je gewoon nog vol in het leven staat. Maar ga door. Precies, ja. Catharine van Hees, zij richtte 25 jaar geleden Care for Women op. Ze zag dat haar moeder in de overgang zat en haar moeder had ook borstkanker. Dus een soort specifieke situatie. En ze zag dat haar moeder niet de juiste zorg kreeg. Dus ze dacht, als die er dan niet is, dan ga ik het zelf regelen. En ook zij zei dat de druk van de maatschappij de overgang moeilijker maakt. Want er speelt natuurlijk ook een stukje acceptatie van onszelf dat we ook ouder worden. We leven in een maatschappij, hè, waarbij we als vrouwen toch veel van ons verwacht wordt. We moeten werken minimaal 3 dagen per week. De sociale agenda, onze kinderen, de mantelzorg voor de ouders. En dan komt in één keer die overhang er ook nog eens een keer bij, waardoor je slecht slaapt, niet lekker in je vel zit, heviger transpireert, hè, waardoor je wat sterker ruikt. Ja, en dan zie je toch ook wel dat veel vrouwen het gevoel hebben van, hey, ik heb niet meer de controle. Ik ben niet meer degene die de regie heeft. En dat vinden veel vrouwen toch ook heel lastig. Jij rook ook even aan je shirt? Ja, ik dacht, nou, dat heb ik gelukkig. Nou, ik zweet wel meer, trouwens. Ja. Dus dat herken je? Ja, zeker. Dit alles eigenlijk om aan te geven dat in onze maatschappij het niet, de overgang niet per se heel als een soort van welkom cadeau wordt ontvangen. Integendeel, mensen lopen er tegenaan en het wordt juist als moeilijk ervaren. Ik belde met endocrinoloog Max Nieuwdorp. Hij schreef het boek Wij zijn onze hormonen. En hij vertelde dat er ook gebieden zijn op de wereld, in Afrika en in Zuid-Amerika, waar juist met heel veel respect naar de overgang wordt gekeken. Omdat vrouwen in die periode transformeren van vrouw naar wijze vrouw. En zij worden echt een transitie natuurlijk, een transitiemoment. Ja. Ja, het heet natuurlijk ook de overgang. Ja. Maar daar worden ze dan dus echt vertroeteld en op handen gedragen. En het interessante is dat de vrouwen daar ook minder last hebben van de overgang. Dus ergens zou je misschien kunnen denken dat het ook iets, nou ja, de invloed van de maatschappij is groot. Dat die druk maakt dat je het misschien ook niet kan accepteren op de een of andere manier. Hè? Ja. Ja, precies. Waar ik niet veel over heb gelezen en waar volgens mij ook nog heel weinig over bekend is, is hoe de overgang wordt ervaren door mensen die het vrouwelijk geslacht weliswaar hebben, maar zich niet zozeer als vrouw identificeren. Mensen zoals jij. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, hoe was het voor jou? Werd jij overvallen door de overgang? Nou, niet door de overgang aan zich. Want ik merkte wel dat er wat aan het gebeuren was in mijn lichaam. Ik heb toen ook meteen mijn bloedspiegels laten meten. Want ik wilde heel graag weten wat er aan de hand was. Maar dat was op de piek van mijn oestrogeen-levels. En de arts zei, je kunt nog niet in de overgang zijn. Nou, inmiddels weet ik dat het toen wel degelijk gaande was. Al dat het, je merkt het vaak als je wat onregelmatig ongesteld wordt, bijvoorbeeld. En dat was toen gaande bij mij. Nou, ik werd wel overvallen door de heftigheid van de klachten, kan ik je zeggen. Want dat had ik had even niet aanzien komen dat het op zoveel vlakken in mijn lichaam en dus ook in mijn omgeving effect zou hebben. Het heeft een enorm rimpeleffect. In de perimenopauze, dus de fase voor de menopauze, is er sprake van piekende en dalende spiegels. Dat zijn echt flinke pieken en dus ook flinke dalen. Die geven stemmingswisselingen. Hormonen zijn van invloed op allerlei boodschapperstofjes, zoals dopamine en serotonine, dus de neurotransmitters. En ik gebruik vanwege familiaire aanleg antidepressiva. En dat werkt daar ook op die stofjes. En inmiddels weet ik dat dat het een met het ander te maken heeft. Dat middel was opeens minder effectief. Dus ik had ook een verlaagde stemming. Dus ik moest er eigenlijk meer van nemen, was de consequentie. Daar gaan we het later nog over hebben, trouwens, met Iris Sommer. Die heeft daar onderzoek naar gedaan, hoogleraar psychiatrie. En weet je wat ik ook heel indrukwekkend vind? Dat is de pijn, overal pijntjes ervaren. In mijn spieren en in mijn gewrichten. En ik hou enorm van sporten, dus het is niet zo dat ik stil zit. Ik doe genoeg aan om mijn lichaam soepel te houden. Maar het schijnt dus ook weer te maken te hebben met de overgang. Want er zijn structuureiwitten zoals elastine en collageen. Die nemen ook af door die dalende hormoonspiegels. Ja, en nou, wat komt daar nog bij? Ik zei net al, mijn bingo-kaart is vol. Ik heb ook opvliegers. Dus nou, dat zweten dus, waar ik het net over had. Het opeens heel erg warm hebben. En slecht te slapen. Nou, dat vind ik echt de hel. Want je moet wel gewoon proberen te functioneren. De dingen doen die je dagelijks doet. En nou, dat maakt het wel moeilijker. En toen het net begon, zeg maar, de eerste soort van symptomen, had je toen meteen door, dit is het? Ik dacht, ik ben aan de overgang begonnen. Het is zover. Ja, je was er dus ergens wel op voorbereid. Zeker, ja. Ja, ik was ermee bezig. Ja. En ook omdat ik weet dat mijn moeder ook ongeveer op die leeftijd in de overgang ging. Nou, dan kun je eigenlijk een soort copy-paste beweging maken, heb ik begrepen. Dat als degene voor jou het ook op die manier heeft ervaren, die had er ook veel last van. Ja, dus dat is meestal ook een signaal om even bij stil te staan. Ja, en nu identificeer jij je als tussenpersoon, zo noem je het zelf. Ja, dus als non-binair persoon, ja. Als man of vrouw. En dan kom je ineens in de overgang waardoor het verschil tussen geslacht en gender zich ineens heel erg opdringt. Hoe was dat dan? Nou, dat is eigenlijk het goede woord. Dat dringt zich aan je op. Dus je kunt er eigenlijk niet meer omheen. En ik vond het heel ingewikkeld, vind het nog steeds best wel ingewikkeld. Krijg er ook wel een beetje kortsluiting van, af en toe. Ik heb menstrueren altijd heel vervreemdend gevonden. Als iets dat niet bij mijn lichaam past, bij mij past. En ik ben in transitie, dus ik beweeg meer naar het mannelijke toe. Fysiek. Ik overweeg ook testosteron. En nu zit ik weer helemaal in wat dan gezegd wordt de vrouwelijke hormonen. Het is ook in mannen aanwezig, maar het wordt vaak als vrouwelijk hormoon gezien. En ja, daarom, dat woord wat jij gebruikt, het dringt zich aan mij op. Ik kan niet anders dan hier een beslissing over nemen of mee dealen. En in mijn geval, kijk, we weten inmiddels ook wel dat er over de overgang nog veel te weinig bekend is. Er moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. En om dan als non-binair persoon aan te komen met allemaal nieuwe vragen, merk ik dat het nog echt onontgonnen gebied is. Ik voel me eigenlijk een soort pionier, want ik kan niet vanzelfsprekend aan de vrouwelijke hormonen. Daar moet ik wel even echt een paar bruggen over voordat ik daarop uitkom. Ja, precies, want dat is natuurlijk wat best wel een aantal vrouwen voorgeschreven krijgen. Op het moment dat ze in de overgang zijn, dan krijgen ze een lichte dosis vrouwelijke hormonen voorgeschreven. En dat zou dan de klachten dempen. Dat hoor ik ook van veel vriendinnen die mijn leeftijd hebben om me heen. En ook van allerlei andere ervaringsdeskundigen. Dat het ook echt helpt. Dat het de klachten vermindert. Maar voor jou, is dat misschien een brug te ver? Of hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat was een brug te ver, totdat ik eroverheen liep. want ik dacht, die klachten die waren zo intens. Dat zat mijn dagelijks doen en laten echt in de weg. Slecht slapen is niet fijn. Je kunt, daar raak je verstoord van. En ook een beetje gestoord. Meer dan anders, zeg maar. Dus op een gegeven moment dacht ik, en ook met die pijntjes overal, ik dacht, ik ga het toch gewoon doen. Ik ga smeren. Dus toen ben ik naar de overgangspolie. Daar heb ik me al eerder bij aangemeld. En daar hebben ze met me gesproken. En toen kreeg ik estradiol. Oestradose. Oestradose is dat voorgeschreven. 0,06% maar. En dan één pompje per dag. Dat smeer je dan op je lijf. Op ja, het je is benen. Een gel, hè? Ja, het is een gel en je smeer je op grotere oppervlakte. En 100 gram milligram utrogestan, dat is progesteron, heb ik elke avond in pilvorm genomen. In eerste instantie dacht ik, ik merk niet zoveel. Niet goed, niet slecht. En opeens kreeg ik hele intense hartkloppingen. Echt niet te doen. Heb ik het nog een paar dagen volgehouden. Wel contact opgenomen met de overgangspolie. En die zeiden, hou vol. Want dat neemt waarschijnlijk af. Maar dat nam me niet af. En ik ben eigenlijk meteen gestopt. Dus dat is echt een mislukt avontuur, kan ik je vertellen. Ja, dus je ging er eigenlijk fysiek op achteruit. Ja. En mentaal, had dat nog invloed? Nou ja, hartkloppingen, dat is mentaal ook heel lastig om dat er te laten zijn, zeg maar. Zoals ze dat in mindfulness-therapie altijd zeggen, dat je moet proberen te doen. Dat dringt zich zo fysiek aan dat je daar gewoon angstig van wordt. Omdat het ook voelt als iets. Ja, het is zoals het in een schrikreactie is. Hè? Je krijgt ook een verhoogd adrenaline-niveau. Dus ik kon dat gewoon niet. Ik kon daar niet mee dealen. Dus de vrouwelijke hormonen heb je afgeschreven voor jou? Of het toedienen van de vrouwelijke hormonen? Nou, in ieder geval deze. Ik geloof dat het heeft ook weer te maken met het verschil tussen bio-identieke hormonen en hormonen die niet bio-identiek zijn. Dus die niet dezelfde chemische structuur hebben als die in je eigen lijf aanwezig zijn. En deze hadden niet dezelfde chemische structuur? Nee. En nu zei je net dat je ook overweegt om juist testosteron te gaan nemen, het mannelijke geslachtshormoon. Ja. Ja, en dat is natuurlijk heel interessant. En daar kom ik ook wel een beetje op dat onontgonnen terrein en het pionieren. Want ik heb een uitgebreidere sessie na deze mislukking gehad op de overgangspolie. Dus ben ik helemaal doorgemeten en doorgevraagd. En ik heb aangegeven dat, dat beide op dit moment spelen. Dus er is de overgang en er is mijn transitie. Ik ben een trans, non-binair persoon. En ik heb een mastectomie gehad, een operatie, en ik ben in transitie. Zo zou je dat kunnen zeggen. En ik beweeg dus meer naar het mannelijke toe, terwijl ik als vrouw geboren ben. Maar die twee manieren van zorg, die twee soorten zorg, die zijn gescheiden. Dus de transzorg is er en je hebt de overgangszorg. Maar bij mij speelt het allebei op dit moment. Dus ik heb gevraagd van, goh, kunnen we niet loskomen van het binaire denken en die twee manieren van zorg met elkaar combineren? Nou, je kunt natuurlijk dan niet mij transzorg gaan geven op een overgangspolie, maar ze zijn wel bereid om met mij mee te denken hierover. En dat vond ik echt heel fijn. En want ze hebben natuurlijk voor vrouwen in de overgang protocollen en richtlijnen. En daar moeten ze zich aan houden. Maar ja, ik ben geen vrouw. Ik ben een non-binair transpersoon met een baarmoeder en eierstokken en een vlakke borstkas die testosteron overweegt. Nou, met dat idee zijn zij ook mee gaan denken met mij. En nu gaan we dus kijken, en dat vind ik heel spannend, wat er gebeurt als we mijn hele cyclus gaan stilleggen. Dat gaan we dan doen met Zuli, dat is een anticonceptiemiddel. Met bio-identieke hormonen. Dat zou dus beter moeten werken voor mij. En daarnaast is het de bedoeling dat ik een kleine dosis testosteron ga proberen. En wat zijn daar de mogelijke gevolgen van? Want je gaat pionieren, dus het is spannend. Weet ik nog niet precies. Als je veel testosteron gebruikt als transpersoon, dan kan je daar allerlei effecten van krijgen. En dat willen transpersonen ook graag, die voelen dat ze man zijn. Mijn stem zou lager kunnen worden. Je radiostem? Mijn radiostem, mijn podcaststem. Dat is natuurlijk heel interessant wat daar gaat gebeuren. Of ik dan met een klein beetje testosteron misschien ook een soort tussenstem krijg. Die eigenlijk niet zozeer mannelijk of vrouwelijk is, maar iets daartussenin. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik zou haargroei of haaruitval kunnen krijgen. Op andere plekken dan je hoofd? Ja, dus mijn hoofd, op mijn hoofd zou mijn haar kunnen uitvallen. Op plekken waar dat bijvoorbeeld bij mijn broertje ook gebeurd is. Want dat is ook weer genetisch bepaald. Ik zou ook acne kunnen krijgen. Dus het is eigenlijk een soort jongenspuberteit, hè? Die ik zou kunnen doorlopen. En het interessante hiervan is, dit is voor veel vrouwen, cisvrouwen, vrouwen die als vrouw geboren zijn en daar blij mee zijn, is dat natuurlijk een brug te ver. Dat snap ik heel goed. Maar voor mij is het wel een optie. En hoe kijk je naar de toekomst? Kijk je er naar uit dat dit allemaal achter de rug is? Ja. Ja, man. Er is ook een leuke gynaecoloog die ook een theaterstuk heeft gemaakt. En we spreken haar ook voor de tv-uitzending over de menopauze. En zij zegt, aan de overkant is het fijner, is het leuker. En daarmee bedoelt ze, als je eenmaal die stap gezet hebt, het schijnt dus dat je je heel prettig voelt als die overgang en de menopauze voorbij zijn. Want dan heb je niet meer de klachten, maar wel zit je in de nieuwe fase in je leven. En dat schijnt fantastisch te zijn. Dus daar kijk ik naar uit. En ik heb wel veel meer vertrouwen gekregen in wat komen gaat. Want voorlopig ben ik er nog niet vanaf. Het kan nog jaren duren. Maar ik probeer het te zien ook als een omslagpunt. En ik ben heel nieuwsgierig naar de effecten van testosteron en het stilleggen van mijn cyclus. Wat ik nog wel interessant vond aan dit onderzoek, hoe meer ik mij ging verdiepen in hormonen, hoe meer ik af en toe mezelf op de gedachte betrapte dat wij echt onze hormonen zijn. Dat onze hormonen ons echt werkelijk kunnen veranderen. Mm-hmm. Maar gelukkig zei endocrinoloog Max Nieuwdorp, die ik dus aan de lijn had, dat hormonen onze hersenen niet blijvend kunnen veranderen. Dus dat is misschien ook nog goed voor jou om je te realiseren. Nou ja, het beste voorbeeld wat ik kan geven, want het wordt natuurlijk wel vaker gevraagd, is dat hormonen onze hersenen boetseren. En ik ben wel van overtuigd dat geslachtshormonen, dat die daadwerkelijk wel een soort priming geven aan bepaalde hersenfuncties. Dus dat daar boetsering is. Dus het is niet zo dat je hersenen in één keer anders worden, maar sommige functies, sommige dingen, die moeten op een of andere manier, denk ik, wel beïnvloed worden door die hormonen. En daarnaast redelijk stabiel. Dus ik denk dat hersenen wel degelijk door hormonen beïnvloed worden. Zowel in functie als laat zeggen in stofwisseling. En dat er bepaalde fasen zijn in ons leven, puberteit, na je geboorte, waar die hormonen belangrijker zijn. Ja, en dan bij de overgang is het mij eigenlijk een raadsel, want daar bij de vrouwen gebeurt dan heel veel en die voelen zich ook anders. Maar er is niet, wat ik weet, heel veel onderzoek gedaan naar functionele veranderingen qua hersenen. Dus daar moet denk ik meer gedaan worden. Maar er is een wisselwerking en die wisselwerking is niet zo groot als genetica. Maar die hormonen boetseren het brein een bepaalde kant op. Zo zie ik het. Ja, een beetje kleien met hormonen, daar komt het op neer. Hè? Daar hou ik me aan vast. Ik ben niet mijn hormonen. Nou, gelukkig maar. In ieder geval leer ik veel van het onderzoek dat ik deed voor Focus TV. En de verdieping die wij nu ook aan het zoeken zijn in deze serie van de podcast. Er staan nog boeiende gesprekken op het programma. In de volgende aflevering spreek ik met psychiater Iris Sommer, ik noemde haar al eventjes, over de invloed van vrouwelijke geslachtshormonen op psychiatrische stoornissen. Zij pleit voor meer seksspecifieke zorg. Het viel me eigenlijk steeds op dat ik hele grote verschillen vond tussen mannen en vrouwen. Terwijl ik ben opgeleid met het idee, weet je, de bikinivisie, hè? Het hoofd en alles wat niet onder de bikini zit is gewoon gelijk tussen mannen en vrouwen. En ik zag steeds weer verschillen. En over die verschillen gaan we volgende week praten. En Maartje, jij verdiept je nog verder in de invloed van de vrouwelijke hormonen tijdens al die stadia, hè, die Max Nieuwdorp net al noemde. De puberteit, menstruatiecyclus. En daar is hij weer, de overgang. Dank voor het luisteren. Wil je reageren op deze aflevering? Dat hebben we graag. Mail dan naar wetenschap@ntr.nl. www.nl. Kunt daar ook vragen stellen, uiteraard. In onze show notes vind je ook onze bronnen en de linkjes om je verder te verdiepen als daar behoefte aan is. Tot de volgende! Dat was onze wetenschapspodcast Focus, met de eerste aflevering in de serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Volgende week hoor je de tweede aflevering, hier in de nacht. En dan gaan we in gesprek met psychiater Iris Sommer. Wil je meer van Focus horen? Zoek de podcast dan op via je favoriete podcast-app of op nporadio1.nl. En voor we naar het journaal van 4 uur gaan, hebben we nog tijd voor muziek. En dat is een debuutje voor de radio deze nacht. Voor de Praagse band genaamd Binding Blank Pages. Afgelopen week kwam hun eerste nummer uit, genaamd Passerby. En een band uit Praag dus, maar met als leadzanger de Nederlandse Ivo Hora. Laat vooral weten wat je ervan vindt via de app van NPO Radio 1. Dit is Passerby van Binding Blank Pages. And fast smiles, dim lights, sweet times, those spring nights fly by. You lead me on, then brush me off. Lead me on, then brush me off. You smile. Dat was Passerby van de Praagse band Binding Blank Pages. En daarmee zijn we aan het einde van dit tweede uur van de nacht van NTR. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan spreken we onder andere met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is hoogleraar milieuepidemiologie, Roel Vermeulen, moeilijk woord, van de Universiteit Utrecht. Hij gaat uitleggen wat exposomen zijn en waarom exposomenonderzoek belangrijk is om meer te begrijpen over de wereld om ons heen. En we spreken met kunsthistoricus Sanne Frequen. Zij legt ons uit waarom de Universiteit Utrecht dit jaar niet in de top 100 van beste universiteiten wereldwijd staat. Dat komt namelijk niet omdat ze ineens zo slecht zijn geworden. Waarom wel? Luister vooral zo meteen na het nieuws van 4 uur. Tot straks. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een reeks luchtaanvallen op meerdere plekken in de Gazastrook zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid binnen een uur zeker 51 mensen om het leven gekomen. En ook zijn er volgens het ministerie zo'n 280 gewonden. Onder meer het district Zeitoun in Gazastad werd geraakt, net als de stad Khan Yunis. Ook het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia zou zijn geraakt. Dat kamp is het grootste vluchtelingenkamp in de Gazastrook, waar gisteren ook al aanvallen op werden gedaan. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen en zo'n 80 gewond doordat een trein ontspoorde in Noordoost-India. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 lokale tijd in de deelstaat Bihar. Minstens 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaak ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Dat is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft in de VS beelden getoond van deeltjes van de planetoïde Bennu. De stukjes gruis werden vorige maand met een capsule naar de aarde gebracht. De onthulling daarvan was in het Johnson Space Center in Houston. Het is de grootste verzameling buitenaardse deeltjes die ooit naar de aarde is vervoerd. De NASA-capsule was sinds 2020 onderweg en heeft ruim 1 miljard kilometer afgelegd. Met het gruis van planetoïde Bennu kan meer onderzoek worden gedaan naar ons zonnestelsel. Als Feyenoord over 2 weken tegen Lazio Roma in de Champions League speelt, dan zijn uitsupporters van de Italiaanse club niet welkom. Dat heeft Feyenoord in overleg met de Rotterdamse driehoek besloten. Eerder deze week werd al bekend dat de Feyenoord-supporters op hun beurt op 7 november niet welkom zijn bij Lazio in Rome. Het besluit om beide groepsduels zonder publiek uit publiek te spelen heeft zijn oorsprong in 2015. Toen richtten Feyenoord-aanhangers vernielingen aan in de binnenstad van Rome. Het weer. Op veel plekken wordt het een bewolkte en regenachtige dag. Alleen in het noorden blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. En we hebben dit uur nog een aantal leuke gesprekken voor je klaar liggen. Zometeen spreken we met Roel Vermeulen. Hij beheert deze week het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland. En hij vertelt daar over zijn onderzoek naar exposomen. Wat dat woord betekent en hoe Roel daar onderzoek naar doet, dat hoor je straks. En onze maandelijkse gast kunsthistoricus Sanne Frequen belt dit uur in. Met haar ga ik in gesprek over de oorzaak achter de plotse verdwijning van de Universiteit Utrecht uit de wereldwijde ranglijst van de beste universiteiten ter wereld. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. En die staat deze week in het teken van de Nobelprijzen die vorige week werden aangekondigd. De Nobelprijs voor geneeskunde ging naar de 2 onderzoekers die de technologie achter de mRNA-coronavaccins ontwikkelden. Wat kunnen we nog meer verwachten van deze technologie? En hebben we de risico's ervan voldoende in beeld? Job de Vriese en Josta Bosma vragen het deze week aan Roy van der Meel, die aan de TU Eindhoven nanomedicijnen ontwikkeld. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. De Nobelprijs is nu toegekend voor deze RNA-technologie. Maar dit is zeker niet het einde. Dit is juist het begin van deze toepassing in de geneeskunde. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar Kennis & Co. We gaan zoals elke week het belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. En dat doen we samen met een wetenschapper uit of bij dat nieuws. En mijn co-host van vandaag is weer Nieuws & Co. wetenschapsredacteur Josta Bosma. Welkom, Josta. Dankjewel. Ja, we staan deze week uitgebreid stil bij de Nobelprijzen, waarvan de ontvangers deze week bekend zijn gemaakt. En we praten hierbij over de natuur- en scheikunde en over die van de geneeskunde. En volg jij nou dat soort ontwikkelingen in zo'n week echt helemaal op de voet? Ja, zeker. Ik zat wel elke ochtend of middag eigenlijk klaar voor die persconferentie. Wij weten zelf ook niet wanneer die of wie die Nobelprijswinnaars zijn. Die Nobelprijswinnaars zelf weten het ook. Krijgen ook pas vlak voordat het bekend wordt een belletje. Ja, dus het is gewoon echt een totale verrassing wie hem wint, welk vakgebied. Dus ja, het was wel een leuke week. Ja, uiteindelijk krijg je dan natuurlijk die berichten die naar buiten komen. Met de leuke telefoontjes en zo. Ja, dat vond ik wel. Dat zijn ook hele leuke dingen. Je ziet allemaal leuke filmpjes van de Nobelprijswinnaars verschijnen. Bijvoorbeeld vond ik een mooie van Drew Wiseman die zijn ouders belde met het nieuws. I have some news. Shoot. I won the Nobel Prize. Oh my God, Drew! Oh my God! Congratulations. Oh, how fabulous! Ja, dat zijn echt van die filmpjes die het heel goed doen tegenwoordig op social media, dit soort reacties. Ja, Wiseman die won dus samen met de Hongaarse en ook in Amerika wonende Katalin Karikó de Nobelprijs voor de geneeskunde. Zij ontwikkelde de technologie voor de mRNA-coronavaccins, eigenlijk technologie die daaronder ligt. En onze gast van vandaag die werkte niet zo lang geleden in het lab dat uiteindelijk die nanovetbolletjes ontwikkelde, waarin dat mRNA verpakt zit in dat vaccin. En tegenwoordig leidt hij een onderzoeksgroep aan de TU Eindhoven die zich richt op nanomedicijn op basis van RNA. Welkom, Roy van der Meel. Dankjewel. Hoe snel is zo'n Nobelweek eigenlijk in Eindhoven? Ja, het is heel erg leuk. Er zijn ook plekken beschikbaar waar die livestream te volgen is. Iedere dag als die Nobelprijzen worden uitgereikt. Echt grote schermen, popcorn erbij is een beetje. Bijna wel, ja. Voor mij was het iets anders, want ik zit midden in een verhuizing. Dus ik probeerde dat te coördineren en tegelijkertijd. Want ik wist natuurlijk dat er een grote kans zou zijn dat er een Nobelprijs zou worden toegekend voor die mRNA-technologie. Ja, het hing wel een beetje in de lucht, hè? Absoluut. Ja. Nou ja, straks gaan we veel meer over die mRNA-technologie en wat er nog meer van die technologie te verwachten is. Maar eerst het andere Nobelprijsnieuws. Ja, de Nobelprijs voor Natuurkunde die is dit jaar gegaan naar drie pioniers. Pierre Agostini, Ferenc Krauss en Anne Lullier, die onderzoek mogelijk hebben gemaakt naar elektronen. En dat klinkt een beetje van, ja, waarom zijn onderzoek doen naar elektronen? Elektronen zijn natuurlijk heel fundamentele subdeeltjes. En die gaan nogal snel. En die kan je niet zo snel even in beeld brengen. En deze onderzoekers hebben een techniek, eigenlijk stap voor stap techniek mogelijk gemaakt. Met hele korte, ultrakorte lichtpulsen die elektronen in hun beweging te vangen. Ja, echt heel... Nou, niet te verstellen kort. Een attoseconde, dat is wel het woord van de week woord voor van mij. De week. Voor mij ook. Ik ken er nu ook nog niet. Ik ken wel nano, maar geen atto. En dat is zo weinig, zo kort. Om het even in perspectief te plaatsen. De verhouding tussen een attoseconde en een seconde die is vergelijkbaar met die van een seconde ten opzichte van de ouderdom van het heelal. Nou ja, beetje in die orde zitten we te spreken. Ja, het aantal attosecondes dat in één seconde pas, dus zo snel als je hart klopt. Dat is vergelijkbaar met het aantal secondes dat is verstreken sinds het ontstaan van het heelal. Nou, ik weet niet of mensen het nog volgen, maar het is heel kort. In elk geval duidelijk dat hoe extreem dat is. En ja, en dan kun je je afvragen, wat hebben we daar dan aan? Nou ja, fundamentele kennis over de werkelijkheid. Want je kunt ook echt op die schaal van subatomen kun je gaan bestuderen. Maar ze zien ook wel echt toepassingen er aankomen. Snellere elektronica, want ja, daar spelen die elektronen zo'n belangrijke rol in. Maar ook in bijvoorbeeld kankeronderzoek zijn toepassingen mogelijk, omdat attoseconde fysica het mogelijk maakt om die verschillen tussen individuele moleculen op te merken. En dat kan dan weer de vroegtijdige opsporing van kanker in bijvoorbeeld bloedmonsters verbeteren. Ja, en het bijzondere aan die Nobelprijs voor Natuurkunde was dit jaar dat een vrouw hem won. En dat vond ze zelf ook bijzonder. I'm so happy to get this prize. It's incredible. And as you know, there are not so many women that get this prize. So it's very, very special. Ja, ze is dus de vijfde vrouw ooit die de Nobelprijs voor de natuurkunde won. En in de geschiedenis zijn er al veel meer vrouwen die hem eigenlijk hadden moeten winnen, maar dat hij toch naar een mannelijke begeleider of supervisor is gegaan. Er zijn hele lijstjes van ook op internet, hè? Zeker. Ja, dat is echt. Bijvoorbeeld Jocelyn Bell, die had hem moeten krijgen. Die heeft de pulsarster ontdekt. Kreeg zelf nooit de Nobelprijs, maar haar mannelijke collega wel. Ja. Het comité heeft zich wel een aantal jaar geleden aangepast, omdat er veel kritiek was dat eigenlijk alleen maar en ook witte mannen hem wonnen. Je moet maar eens op Wikipedia naar de fotolijstjes kijken. Dat is echt alleen maar, nou goed, witte mannen. Ja, en eerst werkte het niet echt nog, hè? Die kritiek, we moeten meer doen. Nee, maar ze hebben een paar extra stappen gezet. Ja, ze hebben in de wetenschappers moeten genomineerd worden voor de Nobelprijs. En nu heeft het comité is ook echt actiever vrouwen gaan aanschrijven om wetenschappers te nomineren. Omdat ervaring leert wel dat mannen wijst sneller mannen aan. En voor vrouwen, die wijzen ook dus misschien wat sneller vrouwen aan. En dat heeft resultaat gehad. Want de Nobelprijs voor de scheikunde, daar is dit jaar geen vrouw genomineerd. Maar of gewonnen. Maar de afgelopen jaren wel veel meer. Sinds 2018 hebben bijvoorbeeld 4 vrouwen gewonnen. En dat is evenveel als in de 100 jaar daarvoor. Dus er zit vooruitgang in. Zo'n mooi stuk ook over in de Volkskrant vorige week nog. Over hoe dat nou gegaan is die laatste jaren. Ja, precies. Dat is een aanrader ook om te lezen. Ik vroeg me ook af, hè? Roy, jij zit natuurlijk in Eindhoven, mannenbolwerk. Ja, je hebt in Eindhoven het hevig bekritiseerde en bediscussieerde Irene Curie-programma. Uh-huh. Waar bijvoorbeeld bepaalde vacatures alleen eerst vrouwen worden aangenomen. Ja. Of in ieder geval die vacatures eerst openstaan voor alleen vrouwen. Ja, dat is wel een revolutionair natuurlijk in de wetenschappelijke wereld dat een universiteit dat deed. Ze zijn er wel voor teruggefloten vanwege discriminatie. Maar dat programma bestaat nog steeds, zij het in enigszins aangepaste vorm. En Roy, wij kregen mee dat de Nobelprijs voor scheikunde aan 3 nanotechnologen is toegekend. Louis Brus, Alexei Yekimov en Mungi Bawendi. En wij dachten, nou ja, we hebben een nanotechnoloog aan tafel. Dus waarom zouden we het zelf gaan uitleggen? Maar het is wel een beetje een andere uithoek dan waar jij in actief bent, hè? Ja, dat klopt. De Nobelprijs is voor de scheikunde is toegekend voor het ontwikkelen en eigenlijk het synthetiseren van kwantumdots. Ja. Dat zijn eigenlijk hele kleine nanokristallen. En heel klein, hebben we het echt over een aantal nanometer. Het is niet zo klein als Atto, maar ja, wel redelijk klein. Ja, en die kwantumdots, omdat die zo klein zijn, dat materiaal, heeft dat hele interessante kwantumeigenschappen. Op die schaal, zeg maar, die je op grotere schaal niet zou hebben. Ja. Nou ja, dan kun je denken aan eigenschappen zoals het kleurlicht wat ze verspreiden. Hè? En daar vindt ook een toepassing van kwantumdots bijvoorbeeld in televisieschermen. Ja, de QLED, hè? De QLED zorgt voor die hele felle kleuren, wat echt een eigenschap is van kwantumdots. Die felle kleuren en het feit dat ze zo klein zijn, vindt bijvoorbeeld ook toepassing in het diagnostiek, bijvoorbeeld, waar we het ook al even over hadden. Ja. Het kunnen bijvoorbeeld detecteren van bepaalde cellen of bepaalde weefsels of bepaalde, zeg maar, structuren in cellen. Dus heeft ontzettend veel breed toepasbaar. Zowel in het onderzoek als in ons alledaags leven. Kennis en Co. Hallo? Hallo, may I speak to Catalin Carrico, please? Speaking. Oh, hello, this is Adam Smith calling from Nobel Prize. Oh, yes, Adam, okay. Yes. Many congratulations on the award of the Nobel Prize. Thank you very much. Ja, dit is niet het belletje dat de Hongaarse Catalin Carrico kreeg van het Nobelprijscomité. Een beetje misleidend misschien. Maar het was haar eerste reactie vlak daarna. Dus het tweede belletje, om zo maar te zeggen. En Drew Weissman won die Nobelprijs samen met haar voor de technologie die zij hebben ontwikkeld onder de mRNA-vaccins. Ja, Roy, er zit een heel bijzonder verhaal achter. Hè? Vooral dat verhaal van Catalin Carrico. En tot een verbeelding sprekend verhaal over hoe ze tot die ontdekking en uiteindelijk tot deze prijs is gekomen. Ja, dat klopt. Katie Carrico is eigenlijk van oorsprong Hongaarse. Ja. Is als immigrant naar de Verenigde Staten gekomen. En het staat in meerdere publicaties uitgebreid beschreven dat ze met hun laatste restje geld verstopt in de teddybeer van hun dochter naar Amerika is gekomen en het daar heeft gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch. Veel weerstand daar ook eerst ondervonden, hè? Veel weerstand zelfs. Zij was werkzaam bij UPenn, University of Pennsylvania, waar ze eigenlijk 10 jaar geleden eigenlijk is ontslagen, weggegaan. Ja. En daarna is ze aan het werk gegaan bij het bedrijf BioNTech in Duitsland. Waarschijnlijk is dat een hele goede zet voor haar geweest. Ja, het heeft er geen windeieren gelegd. Nee. Nou is dat narratief natuurlijk, hè, hoe zij naar de Verenigde Staten is gekomen en altijd tegen is gewerkt. En, het is wel een beetje too good to be true, hè? Die American Dream Story, maar dat neemt natuurlijk niet weg, is dat de ontdekkingen die zij hebben gedaan ongelooflijk belangrijk en baanbrekend zijn geweest voor de mRNA-technologie. Ja, laten we even in die technologie duiken. Eerst even voor wie dat weer even vergeten is of nog niet weet, wat is nou eigenlijk mRNA? Ja, we hebben onze genetische code is opgeslagen in het DNA. Dat zit netjes verpakt, veilig in onze celkern, hè, de kluis van de cel. Ja. En om nou van die genetische code naar een functioneel product te komen, een eiwit, is er een kopie nodig, een tijdelijke kopie. En dat wordt eigenlijk het messenger RNA genoemd, het boodschapper RNA. Ja, en die eiwitten die zijn nodig voor allerlei functies in onze cellen. En zo'n mRNA-vaccin, wat doet dat dan? Nou, in plaats van het mRNA door de cel, wat door de cel zelf wordt geproduceerd, kun je ook zo'n mRNA-code aan de cel aanbieden. En dan kun je zelf bepalen op basis van die code voor welk eiwit dat mRNA dan codeert. Ja. En in het geval van die vaccins is dat gebeurd voor een van de eiwitten, zeg maar, aan de buitenkant van het coronavirus. Ja, het spike-eiwit. Het spike-eiwit, ja. Iedereen een beetje veel hebben gehoord natuurlijk. Ja. Ja. En dan vervolgens komt daar een afweerreactie tegen. En dat wil je. Ja, met vaccins is dat natuurlijk het idee, hè, dat je het immuunsysteem eigenlijk traint om virale of bacteriële eiwitten te herkennen. Zodat als je een infectie krijgt, dat het immuunsysteem ontzettend snel kunt reageren. En dat je eigenlijk niet heel erg hevig ziek wordt. En dat werd vroeger natuurlijk, of vroeger nog steeds gedaan met virussen waarvan de ziekteverwekkende delen eruit zijn gehaald. En dan heb je dus wel een immuunreactie. En je traint je immuunsysteem, maar je wordt niet ziek. Ja. En nu met die mRNA-vaccins kunnen we dat op een manier doen dat we eigenlijk alleen een mRNA aanbieden aan de cel wat een eiwit produceert. Nou, en op die manier je immuunsysteem te trainen. Wat is nou precies wat deze twee, Wiseman en Carrico, hebben gedaan, waar ze niet die prijs voor hebben gekregen? Wat aan die technologie heeft bijgedragen? Ja, waar zij specifiek de prijs voor hebben gekregen is het ontdekken en het ontwikkelen van mRNA-therapeutisch. En daarvoor zijn modificaties nodig op het RNA. Mm-hmm. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat al het RNA wat door onze cellen zelf wordt gemaakt, lichaams eigen, moet het lichaam wel kunnen onderscheiden van een lichaamsvreemd RNA. Wat bijvoorbeeld wordt binnengebracht door een virus of een bacterie. Dan is het wel de bedoeling dat jouw immuunsysteem daar ontzettend snel op reageert en het opruimt. Ja. Ja. Dus ze kwamen er eigenlijk achter dat als je synthetisch mRNA produceert, in het lab maakt, gebeurt door middel van een proces dat heet in vitro transcriptie. Oh. Dan zitten er eigenlijk geen modificaties op, dat RNA. Dus we kwamen er heel erg snel achter dat RNA dus wel anders is dan het mRNA wat zeg maar door de cel zelf wordt aangemaakt. Ja. En dus het feit als je zelf die modificaties op dat RNA zet, dat je lichaam het dan herkent als lichaams-eigen. Ja. En daardoor die productie van zo'n eiwit kan plaatsvinden. En dat RNA wordt dan niet afgebroken. Ja, dus je wil wel uiteindelijk een afweerreactie, maar niet tegen het mRNA. Je wil pas over een afweerreactie op het eiwit. Nee, je wil natuurlijk voorkomen. Je kunt dat mRNA dan echt zien als het geneesmiddel eigenlijk. Je wil natuurlijk voorkomen dat het wordt afgebroken voordat dat kan worden omgezet in het functionele product. Ja, en mensen hebben misschien ook wel gehoord van, als we het over die vaccins hebben, over nanovetbolletjes. Dat is waar jij aan hebt gewerkt, ook in het lab bij Pieter Kulles. Kun je uitleggen waarom die nanobolletjes ook zo belangrijk waren voor dit vaccin? Ja, eigenlijk die vaccins bestaan eigenlijk uit twee delen. Dat RNA wat we net besproken hebben en die vetbolletjes. Zo'n RNA-molecuul wordt heel erg snel afgebroken door het lichaam. Hè. We zijn natuurlijk geëvolueerd om ons lichaam om dat te doen. Dus je moet dat mRNA beschermen. En ten tweede is mRNA gaat zelf heel lastig de cel in. Dan komt de celmembraan niet over. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort pakketje nodig wat ten eerste de boel beschermt en ten tweede kan zorgen dat het de cel ingaat. En dat doen eigenlijk die vetbolletjes. Die technologie is ontwikkeld inderdaad in het lab van Pieter Kulles en de bedrijfjes die daarmee geassocieerd zijn. En dat zijn eigenlijk een soort nepvirusjes, zou je kunnen zeggen, toch? Die bestaan ook uit dat. Die hebben ook zo'n omhulsel. Ja, dat omhulsel bestaat eigenlijk uit vetachtige stoffen die ook in ons lichaam voorkomen. Denk aan cholesterol of fosfolipide. Ja. En ze hebben ook ongeveer de grootte van een virus. Dan hebben we het over rond de 100 nanometer. Dus de 50 en de 100 nanometer. Ja. En die zorgen ervoor dat dus als je dat inspuit in de spier, zoals die vaccins of in de bloedbaan, dat die daar kunnen circuleren en door cellen worden opgenomen. En dan kennen we deze techniek dankzij die COVID-vaccins. Die wordt ook wel gezegd, die COVID-pandemie kwam voor deze technologie precies op tijd. Maar er is door wetenschappers over veel meer toepassingen gesproken. Hè? Zoals Wiseman dus onder meer zei. I had already moved on to something new. We were working on pan-coronavirus vaccines, sickle cell anemia gene therapy, malaria with people across the US and in Africa, vaccines for peanut allergies. We're working on really every imaginable infectious disease. Ja, we horen hem hier zeggen dat hij toen die coronavaccins er waren, dat hij eigenlijk al dacht aan alle andere toepassingen die je met deze technologie kan doen. Want ik begreep ook dat het oorspronkelijk niet voor een coronavaccin was bedoeld, maar bijvoorbeeld voor medicijnen voor kanker. Ja, dat klopt. Toen ik in het lab bij Pieter Kulles zat, dat was ongeveer 2015 tot 2018. Toen is eigenlijk het eerste geneesmiddel uitgekomen op basis van die vetbolletjes. Dat was voor de behandeling van een ziekte die begint in de lever. Maar het bedrijf BioNTech was heel erg bezig met het ontwikkelen van antikankervaccins als immunotherapie. Mm-hmm. Hoe werkt dit dan? Nou, net zoals dat je een mRNA kunt aanbieden tegen zo'n eiwit wat op de buitenkant van een virus zit om je immuunsysteem te trainen, kun je ook mRNA-codes aanbieden die coderen voor een eiwit die op de buitenkant van een kankercel zitten. Ja, zodat die worden aangevallen. Zodat specifiek alleen die worden aangevallen. En het mooie van die technologie is dat je dat dus op basis van mutaties in een tumor voor iedere patiënt specifiek kunt doen. Ja, dat is echt die personalized medicine. Dan heb je het echt over personalized medicine. Dus niet meer een geneesmiddel zoeken bij de ziekte die een patiënt heeft, maar letterlijk een geneesmiddel ontwikkelen voor die bepaalde vorm van kanker. En dit is al best wel ver. Het zit inmiddels in eindstages van klinische evaluatie. Ja, bedrijven zoals BioNTech en Moderna zijn daar ontzettend mee bezig. Ja. Nou zijn er ook wel mensen niet helemaal happy met deze technologie. Hè? Er is een groep patiënten die zegt, wij hebben enorme klachten gekregen na onze prik, na onze coronaprik. Begrijpen we die technologie, zowel van die mRNA als ook van die vetbolletjes, echt goed genoeg om daarvan te kunnen zeggen, dat is het veilig genoeg hiervoor, voor al die verschillende toepassingen die nog aan kunnen komen? Nou, het is natuurlijk een nieuwe technologie en je hebt daar uitgebreid met mensen over gesproken. En er zijn natuurlijk wel degelijk bijeffecten van zowel de RNA-component als de vetbolletjes-component. Zo'n vetbolletje bestaat uit meerdere vetachtige stoffen die wel degelijk bij mensen bepaalde reacties kunnen veroorzaken. Ja, je wil een reactie en in sommige mensen zal die reactie misschien een overreactie zijn. Het feit dat het nu aan zoveel mensen is toegediend, heeft er juist voor gezorgd dat we daar nu ontzettend veel van weten. En dat zorgt er dus ook voor dat die vetbolletjes nog sterk verbeterd kunnen worden. Ze zijn wel goed in het afleveren van RNA aan bepaalde plekken in het lichaam. Maar om ze om eigenlijk die bijeffecten nog veel verder te verminderen, ja, dat is nog een stap die zeker gezet kan worden en moet worden. Ja, en wat zijn nou de stappen waar jullie zelf mee bezig zijn in jullie eigen lab om die medicijnen zo goed af te leveren op de plek waar je ze wil hebben in die nanodeeltjes, nanovetdeeltjes? Ja, wij werken eigenlijk aan vetbolletjes op basis van HDL, je goede cholesterol. Zeg maar. Ja, dat zijn ook een soort. Goed. Ja, het zijn ook een soort vetbolletjes. En wat er met zeg maar de technologie die je voor die vaccins gebruikt, hè, je weet, dat kan via de spier worden ingespoten, maar als je dat via de bloedbaan toedient, komen die vetbolletjes vrijwel allemaal in de lever terecht. Nou, daar zijn dan heel veel toepassingen voor. Maar wat je eigenlijk zou willen, is dat je controle hebt over waar die vetbolletjes terechtkomen. Ook in andere organen. Dat je bijvoorbeeld kan sturen dat ze bijvoorbeeld in de long of in de mild, of in ons geval in het beenmerg terechtkomen. Wij zijn daar heel erg in geïnteresseerd, omdat in het beenmerg zitten veel stamcellen en immuuncellen. En voor de behandeling van bepaalde, bijvoorbeeld erfelijke ziektes, of zeg maar het stimuleren of het dempen van de immuunrespons. Ja, dan zou je graag die vetbolletjes en hun geneesmiddelen op die plek willen afleveren. Ja. Dat is waar wij aan werken. Daar sleutelen jullie aan. En waar verwacht je nou de komende jaren naast die kanker waar je net al noemde, de meeste toepassingen van die mRNA, van die RNA-technieken? Nou, een van de dingen die er natuurlijk aan zit te komen, dat was natuurlijk de Nobelprijs in 2018 voor gen-editing. Mm-hmm. Gen-editing. Dus het aanpassen van van het DNA. Ja, echt het repareren, het specifiek repareren of aanpassen van het DNA. Nou, ook daarvoor dien je dingen te af te leveren in de cel. Ja. En daarvoor kan die LNP-technologie ook heel erg goed worden ingezet. Dus die bolletjes? Die vetbolletjes, absoluut. Ook daar kun je bijvoorbeeld die enzymen of die eiwitten die knipjes maken in het DNA. Daar kun je een mRNA-code voor afleveren in een cel. Zodat er in de cel dat enzym zeg maar beschikbaar is. Ja, en daar zitten een hoop interessante toekomstige toepassingen aan te komen. Nou, we gaan het in de gaten houden. Er zijn vast nog wel een paar updates te geven de komende jaren, denk ik. Ik denk het ook. Dankjewel. Dat was Roy van der Meel, assistent hoogleraar Biomedical Engineering aan het TU Eindhoven. En Josta, is er komende week eigenlijk nog wat leuks te doen? Nou, zeker aankomend weekend al, want dan is het weekend van de wetenschap en je kan door het hele land overal en ergens zijn er evenementen te vinden waar je naartoe kan. Voor jong en oud. Voor jong en oud. En daarmee zijn we aan het einde gekomen alweer van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de Nobelprijzen en andere onderwerpen die we hebben besproken? Kijk in de show notes. Check NTR Wetenschap ook eens op TikTok en Instagram voor korte video's bij baanbrekende en actuele onderzoeken. En heb je vragen over of tips voor deze podcast? Laat het weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update. Pas nog melden we dat de iPhone 12 van de markt was gehaald in Frankrijk, omdat die te heet werd. Inmiddels is dat gefixt door een, jawel, update. Maar nu blijkt ook de iPhone 15 te veel op te warmen. Apple geeft de schuld aan apps zoals Instagram en racespellen als Asphalt 9. Wetenschap is overal. 2 weken terug kwam de Universiteit Utrecht in het nieuws nadat de lijst met best presterende universiteiten van de wereld bekendgemaakt was. Elk jaar wordt die wereldranglijst gemaakt door de Britse tijdschrift Times Higher Education. De TU Delft steeg van plek 70 naar plek 48. De Wageningen Universiteit zakte naar plek 64. En de Universiteit Utrecht stond helemaal niet meer op die lijst, terwijl het vorig jaar nog op plek 66 geplaatst was. Vorige week bleek die plotse verdwijning uit de lijst een langer verhaal te hebben. We gaan het daarover daarom hebben met onze vaste gast, zo 1 keer in de maand. En dat is kunsthistoricus Sanne Frequen. Goedenacht, Sanne. Goedenacht. Jij werkt aan de Universiteit Utrecht, natuurlijk. Dus jij weet vast meer over dit onderwerp te vertellen. Wat is er gebeurd? Ja, nou ja, dat we niet meer op die lijst staan heeft niks te maken met een sterke afnemend resultaat of iets in die trant. Mm-hmm. Het is een bewuste keuze geweest van mijn universiteit om niet meer mee te doen aan dit soort rankings. Want ze vinden dat deze lijsten te veel nadruk leggen op scoren en op competitie. En eigenlijk gaat wetenschap niet over competitie. Hè. Dat gaat over dat je samen tot het beste resultaat komt. Mm-hmm. En daarbij is er heel veel inhoudelijke kritiek op die ratings. Want je kan je voorstellen dat het moeilijk is om zo'n grote universiteit met zoveel verschillende faculteiten, wetenschappers en andere taken, om daar 1 getal, 1 plek op een ranking op te plakken. Dus hebben we besloten niet meer mee te doen. Ja, en jij vond het ook belangrijk om het hier vannacht over te hebben. Waarom spreekt dit jou persoonlijk aan? Nou, het is dus een bewuste keuze geweest van mijn universiteit. En dat is niet zomaar besloten, maar is onderdeel van een langere trend. En die trend is veel breder. Hè. Wij zijn als universiteiten zijn we veel meer bezig met wat ik al zei, met samenwerken. Samenwerken over verschillende disciplines, samenwerken tussen verschillende functies en met open science. En open science is denk ik het allerbelangrijkste, waarbij we dus niet zeggen van nou, wat wij doen in onze ivoren toren, dat is alleen maar voor wetenschappers, maar we zoeken heel nadrukkelijk de samenwerking met de maatschappij. En we zeggen ook, onze resultaten moeten voor iedereen beschikbaar zijn. En een van die resultaten of gevolgen daarvan is dus dat ze inderdaad zeggen van ja, die competitie die willen we eigenlijk kwijt. Mm-hmm. En ik vind dat belangrijk, want ik ben het daar mee eens. Ik denk dat dat hele idee van hè, we gaan wetenschap is topsport en er is alleen maar plek voor topatleten en daarmee krijg je geen goede wetenschap. Je krijgt goede wetenschap als je met elkaar praat en met elkaar overlegt. Dus ik vind het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. En ben je er ook een beetje trots op dat het juist de Universiteit Utrecht is die dit doet? Ja, zeker. Nou ja, ik ben heel blij dat ik deel uitmaak van deze universiteit. En dat ik dus inderdaad ook echt zie wat voor een effect dit soort veranderingen hebben. Ook op de dagelijkse praktijk hier op de UU. Ja, je zei net al even, open science, dat is wat de Universiteit Utrecht heel belangrijk vindt. Waarom is dat een reden om niet meer in die lijst te kunnen komen? Nou, het gaat niet over in die lijst kunnen komen, maar het gaat over niet in die lijst willen komen. Mm-hmm. En het is dus ook niet zo dat als je zegt, hè, we doen open science en we publiceren bijvoorbeeld open access. Hè, wetenschappelijke artikelen zaten vroeger heel vaak achter een paywall. Mm-hmm. Dan moest je heel veel geld betalen, is nog steeds. Hè. Soms als je googelt en dan zie je een wetenschappelijk artikel en dan moet je €25 betalen om dat artikel te kunnen lezen, omdat het onderdeel is van bijvoorbeeld een tijdschrift van een bepaalde uitgever. En dat is niet oké. Okay, want ik word betaald vanuit belastinggeld. Dus alles wat ik schrijf en wat ik produceer, dat zou eigenlijk gewoon voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zodat ze daar zelf ook weer mee verder kunnen of wat van kunnen vinden. En dat idee, hè, dat idee van we doen het samen en we gooien alle luiken open, gaat volgens mijn universiteit niet samen met het idee dat je, een competitie aan het doen bent en dat je onderzoeksresultaat moet beschermen, want jij moet de eerste zijn die dat publiceert, want anders gaat er iemand anders mee vandoor. En dat zijn niet de De zaken waar we ons nu nog mee willen bezighouden, of waar we nu nog over willen nadenken. Maar, en al die keuzes die de Universiteit Utrecht dus maakte op dit gebied, die zijn eigenlijk vanuit twee kernwaarden. Dat klopt, hè? Dus waarderen en erkennen, begreep ik? Ja, erkennen en waarderen, inderdaad. Ja. Andere volgorde. Ja. En kun je uitleggen? Ja, maakt niet uit. Kun je uitleggen wat daar achter schuilt, die betekenis van die woorden? Ja. Ja, nou ja, erkennen en waarderen gaat dus over diversiteit in de wetenschap. Hè? En over dus een ander idee over wat goede wetenschap en een goede wetenschapper is. Want wij schrijven niet alleen maar wetenschappelijke artikelen. Hè? Een groot deel van mijn werkzaamheden bestaat uit onderwijs. Ik geef les aan studenten kunstgeschiedenis. En dat doe ik heel graag. En dat vind ik ook fijn om dat goed te doen. En dat werd in het verleden minder gewaardeerd. Hè? Dan was het onderwijs was een soort van corvée-klusje. Want het ging alleen maar om die, ik chargeer nu een beetje, alleen maar om die AAA-publicaties. Mm-hmm. En nu met dat erkennen en waarderen zeggen we van ja, we hoeven niet één soort wetenschapper te hebben. We moeten wetenschappers hebben die goed zijn in onderzoek. We moeten wetenschappers hebben die zich willen specialiseren echt in dat wetenschappelijk onderwijs. Maar bijvoorbeeld iets als outreach, hè, wat ik nu met jou aan het doen ben, aan de telefoon vertellen over wat wetenschap inhoudt. Nou, dat is heel lang iets geweest wat je een beetje in de vrije tijd moest doen. Erbij, inderdaad. En nu in dat nieuwe erkennen en waarderen zegt men van dat is belangrijk, hè, want dat draagt bij aan onze wetenschappelijke impact. Dus er zijn nieuwe ideeën over wat die wetenschap is. En dat betekent ook dat we onze universiteiten op een andere manier moeten gaan inrichten. Een heel, heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat je niet meer, als je bijvoorbeeld je cv inlevert voor een beurs die je aanvraagt, dat je niet meer een cv doet met al je toppublicaties. Mm-hmm. En dus je publicaties staan er natuurlijk ook wel in, want die zijn ook belangrijk. Ja. Maar dat je bijvoorbeeld ook kunt beschrijven hoe jouw carrière zich heeft ontwikkeld. Dus er is ook ruimte om te vertellen over outreach-activiteiten of over een bepaald project wat je hebt gedaan, wat misschien niet heeft geleid tot een publicatie in Nature, hè, maar wat wel op bijvoorbeeld lokaal niveau heeft gezorgd dat er ontzettende gezondheidswinst is voor ouderen. Ik noem maar even een zijstraat. Ja. En dat maakt dus dat we met z'n allen aan het nadenken zijn over wat is die universiteit nou eigenlijk en wat vinden wij belangrijk. En daarbij is het belangrijk om te zeggen dat erkennen en waarderen is landelijk. Hè? Dat is niet alleen op de UU, maar er zijn ook andere universiteiten mee bezig. Werkt dat dan ook door in salarisschalen? Vroeg ik me af. Was het maar zo'n feest. Ja. Niet direct in salarisschalen, maar wel bijvoorbeeld in beoordelingsgesprekken. Ja. Dus indirect wel. Hè? Dus als ik nu een gesprek heb met mijn baas, dan vraagt hij niet alleen maar naar de publicaties die ik heb geschreven, maar bijvoorbeeld ook inderdaad naar alle andere zaken die ik heb gedaan. Dus uiteindelijk word je wel op een andere manier gewaardeerd dan voor erkennen en waarderen. Motiveer je dan wel nog genoeg mensen om door te stromen tot het hoogleraarschap, of in ieder geval functies die toch wat hoger staan, maar misschien dan nu gelijkgeplaatst zijn met andere functies? Betekent dat niet dat mensen dan minder snel dat zouden willen gaan doen? Nou, het is grappig dat je dat zegt, want de universiteit is natuurlijk in wezen een superhierarchische organisatie. Ja. Je hebt het voetvolk, de PhD-kandidaten, de jonge onderzoekers, de tijdelijke docenten. En dan ga je helemaal de ladder op totdat je uiteindelijk terechtkomt bij dat hoogleraarschap. Ja. En je ziet dat daar dus inderdaad ook vragen bij worden gesteld. Een heel concreet voorbeeld is iets anders wat de universiteit heeft gedaan. Die hebben begin dit academisch jaar gezegd, op het moment dat er een promotie plaatsvindt, dus dat je gaat promoveren, dat je doctor wordt, dan heb je een commissie. En die commissie bestaat uit allemaal geleerde mensen en die gaan je vragen stellen over je proefschrift. En dat duurt drie kwartier duurt dat. En dan komt er iemand binnen en zegt hora est en dan ben je klaar. Vroeger en op alle andere universiteiten in Nederland mochten de hoogleraar een toga aan. Hè, dat is een toga die je ook kent van advocaten. Ja. Een zwarte jurk met een baret. En de mensen die geen professor waren, die moesten in hun gewone kleren. Dus je zag eigenlijk in de kleding die de mensen droegen onderscheid in de hiërarchische positie. En ook daarvan heeft de UU gezegd van nou ja, eigenlijk vinden we dat hartstikke stom. Want als jij in die commissie zit, dan ben je expert op jouw vakgebied. En als we je daarvoor uitnodigen, dan moet je je ook passend kunnen kleden. Dus iedereen in zo'n commissie die krijgt een toga aan. Dus je ziet dat ook die hiërarchie wordt doorbroken. En dan het andere deel van jouw vraag, hè, naar kan je nog wel mensen motiveren om hoogleraar te worden? Ja. Daarmee raak je denk ik aan een heel belangrijk punt. Want dit klinkt natuurlijk hartstikke leuk en hartstikke goed, deze discussie. Maar hij brengt ook veel onzekerheid met zich mee. We hebben bijvoorbeeld van de Teaching Academy in Utrecht, ik ben daar onderdeel van, hebben we een student gehad die heeft een heel interessant onderzoek gedaan bij jonge onderzoekers. En die heeft gevraagd van wat vinden jullie nou van het erkennen en waarderen? Mm-hmm. Zien jullie dat als een kans of als een bedreiging? En dan hoor je van mensen dat ze inderdaad zeggen, nou, dat is een kans voor mij. Ik zie dat ik me ook op andere manieren kan ontwikkelen en dat ik eigenlijk meer van mezelf kwijt kan in mijn carrièrepad. Maar tegelijkertijd brengt het ook heel veel onzekerheid. Mm-hmm. En zeker voor mensen die zijn opgegroeid in dat idee van die impact factor en H-index en je moet zo hoog mogelijk publiceren. Ja, die denken van ja, hallo, maar het is mij nu niet helemaal duidelijk hoe ik nu op die toppositie terechtkom. Want precies. Het feit dat we erkennen en waarderen wil natuurlijk niet zeggen dat we onze ambitie kwijt zijn. We willen nog steeds goede onderzoekers zijn en goede wetenschap bedrijven. Dus er is nog wel een hoop om ook uit te vinden voor de universiteit, wat dat betreft. Ja, zeker, zeker. Nou, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we daarover met elkaar in gesprek blijven. En dat we ook blijven luisteren naar mensen die hier onzeker over zijn of die hier andere ideeën over hebben. En dat hoort ook bij erkennen en waarderen. Team science, dus je doet het met z'n allen. Dus ja. Je moet ook met z'n allen een weg vinden waar iedereen zich comfortabel en goed bij voelt. Het is een transitie waar de Universiteit Utrecht al een aantal jaar mee bezig is. Ja. Wat merk jij daar zelf van? Nou, ik merk het in praktische zaken. Merk ik het. Hè. Ik zei net al even dat toga-verhaal. Maar ik ben een wetenschapper met een vrij atypisch profiel. Ik heb eigenlijk vanaf het begin van mijn promotie al heel veel onderwijs gegeven. Ik was docent-promovendus, was ik. En ik doe natuurlijk veel aan outreach. En ik vind dat ook heel leuk. Dus dat zijn ook zaken waarvan ik denk van nou, dat vind ik belangrijk. En ik heb zeker in de afgelopen jaren het gevoel gekregen dat waar eerst nog wel eens een beetje zo smalend werd gedaan over oh ja, die onderwijs, dat onderwijs, hè, dat doe je er een beetje bij. Of die outreach, dat doe je er een beetje bij. Heeft dat nu echt een plaats gekregen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ze kunnen je eigenlijk elke week uitnodigen nu. Ja, dat lijkt me wel gezellig. En dat project Medieval Me, waar we net een tijd geleden al een paar keer over hebben gehad, ja. Dat is een wetenschapscommunicatieproject. Dus dat is geld wat ik heb gekregen van de Nationale Wetenschapsorganisatie. Dat is de grote financier van wetenschappelijk onderzoek. En die hebben dus nu ook geld vrijgemaakt voor wetenschapscommunicatie vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Dus dat is heel erg maatschappelijk gedreven onderzoek. En dat is niet een heel traditioneel onderzoek, want er komt geen boek uit. Hè, er komt een spelletje uit. Dus ja. Dat laat zien dat er ook ruimte is voor diversiteit in je output. Zijn er nou in Nederland andere universiteiten die dit ook als kernwaarde overgenomen hebben? Of die hier toch een voorbeeld aan nemen? Ja, nou ja, dat erkennen en waarderen. Ik zei het al, dat is een landelijk project. Hè. Dus we hebben met alle universiteiten afgesproken dat we dit uitrollen. Alleen elke universiteit doet dat anders. Manier, ja. Doet dat op een andere manier. Voor wat betreft dat uit die Times Higher Education ranking stappen. Er is vanuit alle universiteiten in Nederland een roep om daar verandering in te brengen. Hè, om daar niet meer aan mee te doen. Mm-hmm. Maar de UU is de eerste die echt die concrete stap heeft gezet. En dat is natuurlijk wel lef hebben. Dat je als eerste zegt van nou, gaan we gewoon niet meer doen. Wij staan er niet achter. Denk je dat er meer universiteiten volgen volgend jaar? Nou, het zou wel goed zijn. Ik zou het ontzettend toejuichen. En er zijn ook allerlei andere projecten bezig met die onderzoeken hoe je kunt laten zien wat een goede universiteit is. Hè. Je hoeft dat niet in zo'n ranking te stoppen. Je kan het ook op een andere manier doen. Tegelijkertijd zorgt zo'n ranking natuurlijk ook wel weer voor meer interesse van studenten uit het buitenland. Mm-hmm. Is dat niet ook iets wat je nu gaat missen vanuit een Universiteit Utrecht? Nou, dat is natuurlijk een zeer, zeer heikel punt. Want op het moment waait de wind natuurlijk niet heel erg gunstig voor studenten uit het buitenland. Nee. En vanuit de overheid, vanuit de minister, wordt er juist gezegd, we moeten af van die prikkel tot internationalisering. En dat is ook een discussie die binnen de universiteiten nu gevoerd wordt. Hè? Want aan de ene kant willen we heel graag buitenlandse studenten. Hè? Want we vinden het belangrijk om een internationale classroom te hebben. Hè? Om met veel mensen uit verschillende richtingen te kunnen praten over, over de onderwerpen die ons bezighouden. Maar aan de andere kant is het belangrijk om die mensen ook concreet woonruimte te kunnen bieden. Dus ze hebben er misschien ook wel baat bij dat er nu wat minder mensen naar Nederland komen. Nou ja, dat is een van de zaken die nu... Er worden e-mails gestuurd naar internationale studenten met... Luister, als je geen kamer hebt voor het begin van het academisch jaar... Dan moet je niet komen. Nee. Ja, en dat is natuurlijk... Ja, dat speelt strookt natuurlijk ook een beetje mee, met het erkennen en waarderen misschien ook wel op een bepaalde manier. Ja. Nou ja, ik vind dit persoonlijk echt een super lastige discussie. Want aan de ene kant zie ik inderdaad het probleem. En dan denk ik, ja, je kan die studenten niet in een tentje op camping de Berenkuil onderbrengen. Als ik dan even voor Utrecht praat. Maar ja, aan de andere kant, hè, die meerwaarde van mensen die vanuit andere perspectieven komen. Die andere ideeën hebben, die een andere vooropleiding hebben gevolgd. Ja, die zijn wel super interessant. Dus daar moeten we ook een balans in vinden. Ja. Hey, en tot slot, Utrecht is natuurlijk goed bezig. Op de goede weg in ieder geval. Er zal vast nog wel iets zijn waarvan je zegt... Nou, dat is een actiepuntje voor volgend jaar. Voor volgend jaar. Nou ja, wat ik echt een actiepunt vind voor volgend jaar... zijn die kwetsbare groepen. Hè? Dus de jonge onderzoekers, de docenten met een tijdelijk contract... ook een hele belangrijke groep. PhD's, postdocs, de mensen die wij eigenlijk in dat onderzoek... al voor het eerst hebben gehoord. Het zou echt heel goed zijn als die een hele duidelijke stem krijgen hierin. Ja. En als die ook echt mee worden genomen in die... ontwikkeling. En je ziet dat het zijn vaak mensen die inderdaad op een tijdelijk contract zitten. En dan wordt er gedacht, ja, die mensen zitten op een tijdelijk contract. Die kunnen we daar niet al te veel mee belasten. Of die willen we daar niet mee belasten. Of die zijn toch weer weg. En dat is lastig, want die groep hoort ook bij de universiteit. En dat zijn juist mensen die onze aandacht het hardste kunnen gebruiken, om het even zo te zeggen. Dus dat erkennen en waarderen voor de jonge onderzoekers. Als we daar nog meer duidelijkheid in kunnen krijgen en nog meer kunnen schetsen hoe die carrièreperspectieven eruit zouden kunnen zien, dat zou voor mij ook echt nog een winst zijn. Nou super, ik heb het opgeschreven en ik zal het doorsturen. Ja, geef je het even door. Ja, ik denk dat jij dichterbij bij zit. Maar, ja, bij het vuur zit, ja. Nou super, heel erg bedankt dat je even een inkijkje hebt gegeven in de keuzes die gemaakt zijn en waarom. En, je vertelde nog dat je een nieuwe promotieonderzoeker hebt. Ik stel voor dat we daar een andere keer nog uitgebreid over gaan praten. Dat is goed. Genoeg momenten dat we je vast weer terugspreken. Zeker. Hartelijk bedankt. Goeienacht nog. Tot de volgende keer. Ja, goeienacht. Tot de volgende keer. Tot ziens. Doeg. Doeg. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Roel Vermeulen. Hij is hoogleraar milieuepidemiologie, als ik het woord goed uitspreek, aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar exposomen. En ja, dat woord kende ik ook niet tot vannacht. Goedemorgen, Roel. Leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei het niet helemaal goed, hè? Epidemiologie. Dat is best een moeilijk woord. Je zei het eigenlijk helemaal goed. epidemiologie is de juiste uitspraak. Maar het is eigenlijk het bestuderen van ziekten die bij mensen voorkomen. Door het milieu dan? Of? In dit geval kijk ik naar de invloed van milieu op gezondheid, inderdaad. Ja. Nou zei ik het al, exposomen, een nieuw woord in mijn woordenboek. Je zal vast veel reacties krijgen, ook op Twitter, van mensen die dat niet kennen. Moet je het vaak uitleggen aan mensen? We moeten het vaak uitleggen en dat doen we natuurlijk graag. Het woord is eigenlijk in 2004 ontstaan. En dat is eigenlijk om meer aandacht te vragen voor die grote invloed die milieu heeft op de gezondheid, om dat te weten dat ongeveer 70% van de ziektelast, als we denken aan chronische ziekte, hart- en vaatziekte, kanker, eigenlijk door omgevingsfactoren wordt bepaald. En dat woord voor omgevingsfactoren hebben we exposoom genoemd. Oké, want waar staat het woord exposoom voor? Nou, als je het ontleedt, is het eigenlijk een samentreksel van twee woorden. Exposure, blootstelling. Mm-hmm. En het Latijnse woord oom, wat eigenlijk alles betekent. Dus wij kijken naar alle omgevingsfactoren, alle leefstijlfactoren die mogelijkerwijs een invloed hebben op onze gezondheid. Dat kan dus echt van alles zijn. Heb je voorbeelden van wat voor soort informatie dan zo'n exposoom bevatten kan? Ja, dus als we dat bekijken, dan kijken we vaak in vier verschillende gebieden. Aan de ene kant is dat leefstijl. Moet je denken aan roken, drinken, bewegen. Mm. Dat soort factoren. We kijken naar de omgeving, de gebouwde omgeving. Dus is er groen in de wijk, blauw, kunnen we recreëren. We kijken ook naar wat we dan fysisch-chemische factoren noemen. Dus komen er verontreinigingen voor? Luchtverontreiniging bijvoorbeeld is een van die belangrijke factoren. Mm-hmm. Dus die nemen we mee. En dan is het laatste de sociale factoren. Dus dat kan de economische positie zijn, sociale cohesie. Dat zijn factoren die we allemaal meenemen, omdat we weten dat die allemaal belangrijk zijn voor gezondheid en natuurlijk samen voorkomen. Het kan echt van alles zijn, ongelooflijk. Een heel breed onderzoeksgebied lijkt me. Waarom zijn die exposomen zo belangrijk om te onderzoeken? Nou, het is belangrijk om wederom even terug te gaan naar, als we kijken naar het voorkomen van ziekte, dan zijn er eigenlijk twee factoren. Hè? Onze erfelijkheid en die omgevingsfactoren. Ja. We weten dat die omgevingsfactoren heel erg belangrijk zijn. Maar we moeten natuurlijk ook beseffen dat als we interventies willen uitvoeren, de gezondheid willen verbeteren, dan geeft juist die omgeving de mogelijkheid om dat te doen. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om die factoren goed te weten. Als voorbeeld zou dat dan betekenen bijvoorbeeld met corona het feit dat we in isolatie gaan? Nou, bij corona kan het zijn inderdaad dat we in isolatie gaan. Wat aan de ene kant goed is om te zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden. Aan de andere kant weten we ook dat isolatie negatieve effecten kan hebben. Als we denken aan beperkte sociale contacten. Dat kan slecht zijn voor mentale gezondheid. Of minder bewegen. Wat we ook weten dat het misschien minder gunstig is voor gezondheid. Zo zitten er altijd meerdere factoren aan wat we doen. En juist die combinatie van factoren is belangrijk om goed te begrijpen hoe die werken. Mm-hmm. Zodat we als we een interventie of iets voorstellen, dat we precies weten wat de positieve en negatieve effecten daarvan kunnen zijn. Wat bedoel je precies met een interventie? Een interventie bedoel ik eigenlijk, dat kan aan de ene kant zijn dat we ons gedrag veranderen. Dus zeggen van ja, je moet meer bewegen, gezonder eten, mm-hmm. minder roken. Aan de andere kant kan dat ook een politieke interventie zijn, dat we beleid daarop zetten. Of het kan een economische interventie zijn, waarbij we eigenlijk proberen zeg maar, door de prijs te veranderen. Wat bijvoorbeeld we zien bij roken, door sigaretten bijvoorbeeld meer belasting op te heffen, zodat het duurder wordt om dat gedrag te vertonen. Als ik het goed begrijp, heeft gewoon elke wetenschapper, misschien ook wel andere beroepen, hebben er wel belang bij om iets te snappen van die exposomen en die impact daarvan. Ja, dat is ook belangrijk. En dat betekent ook, dit zijn natuurlijk heel veel factoren waar ik het net over had. Hè. Sociale factoren, we hebben het over luchtkwaliteit, we hebben het over levensstijl, we hebben het over gedrag. Ja. En dat betekent ook dat we dit eigenlijk ook met vele verschillende wetenschappers aanpakken. Uit verschillende disciplines. En juist het bij elkaar brengen van die verschillende disciplines is wat dit onderzoek bijzonder maakt. Spannend, soms ook wel lastig. Maar het is enorm nodig om juist die kennis bij elkaar te brengen. En om op die manier nieuwe kennis te ontwikkelen waar we echt iets mee kunnen doen om de gezondheid van de Nederlandse bevolking of de wereldbevolking te verbeteren. Ja, is dit eigenlijk nog een niche term in de wetenschap of weet iedereen hier wel vanaf? Ja, het is natuurlijk moeilijk om dat te beantwoorden als je er dagelijks mee bezig bent. Voor jou is het normaal zaak van de wereld natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk een niche term die in 2004 is ontstaan. Maar sinds 2010 hebben we een landelijk programma op exposoomonderzoek. We hebben een Europees groot onderzoeksprogramma op dit thema. Dus het begint steeds meer een algemene term te worden. Ja. Natuurlijk is aandacht voor dit soort factoren op zich niet nieuw. Want dat deden we al, alleen niet altijd in samenhang. Nee. Hey, en dan ben ik heel erg benieuwd, hoe onderzoek je dit? Ja. Dat is best wel lastig. Maar wat wij aan de ene kant moeten doen is die omgeving in beeld krijgen. Dus meten, het kwantificeren daarvan. En daar gebruiken we echt heel veel verschillende technieken voor. Dus dat kan zijn het gebruik van sensoren, luchtkwaliteitssensoren. Mm-hmm. Het kan het gebruik van bewegingssensoren zijn als mensen. Dus de wearables, de smartwatches die mensen hebben. Het is kijken naar bestanden die we hebben aan over gezondheid van de Nederlandse populatie. En al die verschillende bronnen van informatie, die koppelen we allemaal aan elkaar. Mm-hmm. Om dat hele overzicht eigenlijk op te bouwen. En welke data is dan het meest relevant en het belangrijkst? Nou, kijk, onderzoekstechnisch is natuurlijk een van de meest belangrijke informatie die we nodig hebben, is het voorkomen van ziekte in de populatie. Dat is eigenlijk wat epidemiologie doet. Als het gaat over andere factoren, is dat chemische factoren of sociale factoren. Wat daar het belangrijkste is, dat hangt heel erg af van verschillende ziektes of welke gezondheidsfactoren dat we naar kijken. Dus we kunnen niet zo zeggen van deze factor is meer belangrijk dan de andere. Want dat hangt heel erg af van de waar we naar kijken. En je bent geen onbekende bij ons, bij de NTR. Want we hebben je al eens eerder gesproken voor ons tv-programma Focus. In augustus zonden we namelijk een aflevering uit over luchtvervuiling. En daar doe jij dus ook onderzoek naar. Want dat is onderdeel van die meetinstrumenten en die metingen die je doet. En daarvoor gebruik jij ook vrijwillige burgers, toch? Hoe zit dat? Ja, nee, dat klopt. Dus wij gebruiken verschillende meetmethodes. Maar één daarvan is dat wij aan burgers vragen om sensoren aan hun huis te bevestigen. Eigenlijk aan het raam, zodat we kunnen meten wat is de luchtkwaliteit buiten bij mensen. Maar we geven ook een meetapparaatje mee die mensen gewoon de hele dag mee kunnen nemen. Zodat ze de luchtkwaliteit kunnen meten. Ja, onze presentatrice, die Petra Grijze, die kreeg ook zo'n speciaal kastje thuis geplaatst. En daar hebben we een klein fragment van. Om nog gedetailleerdere informatie te krijgen over wat mensen nou eigenlijk dag in dag uit inademen, maakt hoogleraar Roel Vermeulen gebruik van vrijwilligers die voor hem data verzamelen. En daar word ik er ook een van. Dit zijn de luchtsensoren die we eigenlijk hier gaan plaatsen. En we delen dit uit aan 1000 mensen in 5 landen. En zo proberen we erachter te komen of onze modellen die we hebben om luchtverontreiniging in heel Europa te schatten, of die nou goed overeenkomen met wat ook de werkelijke blootstelling is van mensen die in de studie zitten. Ja, wat hebben jullie nou allemaal onderzocht bij Petra thuis? Bij Petra hebben wij inderdaad een luchtkwaliteitssensor gegeven. Waar we buiten de luchtkwaliteit hebben kunnen meten. En Petra heeft er ook eentje meegenomen om zo te kijken wat de luchtkwaliteit is op de verschillende plekken waar ze is geweest. En wat kwam daaruit? Nou, wat er eigenlijk uitkwam is dat de luchtkwaliteit die we hebben gemeten best wel goed overeenkwamen met de modellen die we ook hebben om luchtkwaliteit te schatten in Nederland. Dus dat is aan de ene kant goed nieuws voor ons. Want dat betekent dat we die modellen ook kunnen gebruiken om te kijken wat is de gezondheidsschade van luchtkwaliteit. Ja. Het andere wat daaruit kwam is dat die luchtkwaliteit eigenlijk als we kijken naar de normen of de adviezen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt, dat die luchtkwaliteit niet goed genoeg is. En dat die om gezondheidsschade te voorkomen verbeterd zou moeten worden. En dit soort kastjes worden dus, nou, zoals je net ook hoorde, bij andere mensen thuis geplaatst, in heel veel landen ook. Wat komt daar nou uit uiteindelijk? Nou ja, daar zijn we nu heel hard mee bezig. Dus het is moeilijk om te zeggen wat daar uit gaat komen. Spannend. Wanneer weet je meer, denk je? Ik denk dat we over een jaar meer weten, omdat we dan bij de mensen langdurig of een aantal weken die luchtkwaliteit hebben kunnen meten. Mm-hmm. Wat voor ons belangrijk is, is aan de ene kant te weten werken onze modellen. Aan de andere kant kijken we of die luchtkwaliteit ook samenhangt met de gezondheid van deze mensen. Dus dat is het doel en dat weten we over een jaar. En waarom kan je die kastjes niet gewoon zelf ergens ophangen? Waarom moet je daar dan, of waarom zijn die vrijwilligers daar dan zo belangrijk voor? Nou, aan de ene kant, er zijn eigenlijk twee redenen. Als we nu kijken naar luchtkwaliteit, dan meten we dat bijvoorbeeld door het RIVM of door de GGD's in steden wordt dat gemeten op een paar plekken. En dan moet je denken aan misschien 3 of 8 plekken in een stad waar die luchtkwaliteit wordt gemeten. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk dat dat heel erg kan variëren tussen verschillende straten, tussen verschillende wijken. Ze willen eigenlijk een veel gedetailleerder netwerk van dat soort sensoren. En om dat te doen, vragen we eigenlijk aan burgers om hier aan mee te werken om die kastjes op de woning te plaatsen. Nou, dat is één kant, helpt dat het onderzoek. Aan de andere kant is natuurlijk citizen science, of het betrekken van burgers bij het onderzoek, ook heel belangrijk om de discussie aan te gaan en om eigenlijk meer informatie te geven naar burgers toe over wat is de luchtkwaliteit bij mensen thuis, en ook daar handelingsperspectief voor mensen aan te geven. Dus het betrekken van burgers bij onderzoek vind ik heel erg belangrijk. Niet alleen voor de wetenschappelijke data, maar juist ook om wetenschap te vertalen naar de burger toe. Ja, mensen ook gewoon beter snappen wat wordt er nou eigenlijk gedaan en hoe komt dat tot stand? Ja, en daar kun je natuurlijk heel mooi de kracht van iedereen gebruiken. En als iedereen daar een klein beetje aan bijdraagt, komen we in de wetenschap en als maatschappij een hoop verder. En dit ging nu over luchtvervuiling. Gebruik je burgerwetenschappen ook bij andere onderzoeken? Nou, we hebben in het verleden, ik denk dat jullie een jaar geleden met een van mijn PhD-studenten hebben gesproken, Fleur Freuling, over houtrook. En dat was een project waar we samen met burgers ook bedacht hebben welk onderzoek gaan we nu eigenlijk doen. Mm-hmm. En wat voor onderzoek zou ook goede antwoorden geven op de vragen die er in dit geval bij een aantal mensen leefden over de schadelijke effecten van houtrook. Dus, maar het heeft wel vaak toch met lucht te maken. Nou, in dit geval zijn er twee voorbeelden van lucht. Maar wat we juist doen ook in de studie met die 1000 vrijwilligers is kijken van waar maken mensen bijvoorbeeld gebruik van. Hè? Mm-hmm. Wij kijken van, nou, daar is een park in de buurt. Maar gaan mensen ook naar dat park? En wanneer gaan mensen naar dat park? Voor welke reden? Nou, dat kunnen wij bekijken door vragen te stellen aan mensen. Bijvoorbeeld, of te kijken of mensen bewegen op een bepaalde plek. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld de voedselomgeving. Mm-hmm. Waar we weten dat als er slecht toegang is tot gezonde voeding, mensen mogelijk minder gezonde voeding eten. Ja. Daar kunnen we ook kijken van naar welke winkels gaan mensen nu, waar maken mensen nu gebruik van een omgeving. Je hebt die mensen eigenlijk wel nodig. Want veel meer factoren. Ja, je hebt die mensen wel nodig, want jouw onderzoek gaat ook over mensen uiteindelijk, toch? Uiteindelijk gaat het over mensen. En we willen begrijpen hoe mensen interacteren met hun omgeving, of omgaan met de omgeving, gebruik maken van een omgeving. Daar hebben we mensen voor nodig. Dus die informatie en het samenwerken daarmee is voor ons heel belangrijk om te begrijpen wat er nu eigenlijk gebeurt. En om dat te kunnen relateren naar gezondheid. Ja, je gaat deze week op Twitter of op X, hoe we het tegenwoordig noemen, ook nog verder hebben over die impact van het onderzoek. Wat ga je verder nog bespreken? Nou, we hebben het in de eerste dag eigenlijk over dat woord exposoom gehad, hè, om dat uit te leggen. We hebben het over luchtkwaliteit gehad. We hebben het gehad over het hele team, hè, dus team science. Omdat dit onderwerp zo breed is, moet je dat met veel mensen aanpakken. Mm-hmm. De komende dagen wil ik het nog hebben juist over citizen science en vertalen van wetenschappelijke kennis naar de maatschappij. Maar ook terug van wat leeft er in de maatschappij en wat betekent dat voor wat voor onderzoek dat wij zouden kunnen doen om een aantal van die maatschappelijke thema's te kunnen beantwoorden. Nou ja, we zijn alweer bijna aan het einde van ons gesprek. Dus ik heb nog één laatste vraag. Wat is nou eigenlijk iets wat je nu nog niet kan meten, wat je wel echt heel graag zou willen weten? Ja, dat is een hele goede vraag. En één van de dingen die ik heel graag wil weten is voornamelijk die gedragscomponent. Mm-hmm. Dus waarom besluit iemand om wel naar de McDonald's te gaan of niet naar de McDonald's te gaan? Waarom besluit iemand om wel of niet naar een park te gaan? En kunnen we begrijpen we dat zodat we beter kunnen nadenken aan de ene kant hoe we dat in onze studies kunnen meenemen, maar vooral ook van kunnen we dan komen tot betere adviezen voor mensen, meer toegepaste adviezen om dat gedrag misschien te kunnen stimuleren. Ja. Of gezond gedrag te kunnen stimuleren. Nou, die component willen we heel graag beter begrijpen. Ik hoop dat dat binnenkort snel gaat lukken. Ik wil je heel erg bedanken voor dit interessante gesprek, Roel Vermeulen. Veel succes met met je exposomenanalyse en natuurlijk nog de komende laatste dagen op het Twitter-account. Fijne dag nog. Hartelijk dank. Dank je, tot ziens. Tot ziens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de nacht van NTR. Volgende week ga ik in gesprek met PhD-onderzoeker en gedragsecoloog Josephine Tankink. Mijn collega gaat dat doen trouwens. Zij onderzoekt het gedrag van apen in Zuid-Afrika en is speciaal voor ons in Nederland. En Stefan, zometeen met vroeg, wat ga jij bespreken? Ja, wij gaan het hebben over een omvangrijke drugszaak die vandaag tot een einde komt. Spannend. Nou, heb je daar nou een vraag over als luisteraar? Dan kan je die insturen via de app van NPO Radio 1. En anders hoor je ons volgende week weer. Fijne ochtend. NPO Radio 1.